Üdvözlünk benneteket a Patreon Cast 97. Patreon adásában, ahol sokat fogunk beszélgetni a Patreonról, és ha marad időnk, a videójátékokról is. Igen, azt mondod, igen, ezt a mai napot? Nem, hát ennek van több előzménye is, de ami most így komolyra fordítva a szót, tényleg a mai napnak az egyik témája lesz a Patreon több szempontból is. Az egyik része az örömteli, de azért van üröm is az örömben. A másik témánk lesz egy picit a Nintendo. Ott is van pozitívum is, meg negatívum is. Úristen, mit csinált már megint a Nintendo? Hóhó, csinált jót is, meg rosszat is. Nagyon jó, Nem bír magával a Nintendo már megint csak. Szóval a szokásos CubeCast örökzöld YouTube és Nintendo ekézés, de legalább pozitívumokat is tudunk majd említeni. Hát is nevezhetnénk magunkat lassan, tehát hogy a podcast, ami YouTube-on van, de közben utálja a YouTube-ot. Jó, nyilván mi még a visszafogottabb emberek vagyunk, de hogy... Hát igen, de ha egyszer mindig van ok, ami miatt emlegethet kell, akkor már ne tartsuk magunkban, akkor legalábbis kibeszéljük magunkból a frusztrációnkat. A harmadik dolog, amikről még egy picit beszélhetnénk, de lehet, hogy ezeket csak ilyen nagyon röviden tudjuk le így az adás elején. Egyrészt egy hónappal korábban pont beszéltünk arról, hogy a Warner a soron következő Shadows, tehát a gyűrűk urás játékról, aminek a nevében nincs benne a gyűrűk ura, a Shadows of War játékához ki akar adni egy eléggé vitatott DLC-t, amiben az egyik meghalt kollégáikról emlékeznek meg, csak aztán nem volt jó, mert pénzt akartak ezért az első napos DLC-hez szedni, ami ugye ment volna a családnak, csak aztán kiderült, hogy csak bizonyos USA-beli államokból megy ez az adomány a családnak, a többi helyről, sőt még az USA-n belülről más államokból nem, és azt lenyeli a Warner, aztán ezen így fennakadtak az emberek teljesen jogosan, úgyhogy most igen, annyi a hír, hogy a Warner ezt a DLC-t ingyen fogja adni. Szerintem ez arányaiban az egyik legjobb megoldás. Yep. Igen, szerintem ez az egyik legjobb megoldás. Igen, úgyhogy legalább, ha másért nem is, legalább ennyiért így meg lehet őket dicsérni, hogy a végén tudtak egy normális döntést hozni az egészből. Tehát mi nem csak ekézzük az embereket, hogyha hülyeséget csinálnak, hanem meg is dicsérjük őket, hogyha ez indokolt. Igen, Shadow of Mordor. Volt az első része. Igen. A mostani ez már nem Shadow of Mordor. Nem. Az volt az első része, igen. Egyébként... Igen, de ez a DLC, ezt tudtam, hogy a Shadow of Mordorhoz van, mert ugye Shadow of War még nem jött ki, nem? Ami most jön ki ahhoz, most igazából... Ja, hogy ezt már így előre mondják, és majd ahhoz fog kijönni. Igen, most mindjárt megnézem a címét, csak hogy ne mondjak feltelse hülyeségeket. Shadow of War, Middle-earth. Shadow of War a következőnek a... Igen, igen. Jó, hát nyilván, ez mikor jön ki? Ez mostanság? Ez jövő héten jön ki, 10-én, ha minden jól megy. Na ez egy olyan játék, aminek az első rész is mozgatott meg, és ez se. Ó, meg kell adni a születési dátumot ahhoz, hogy megnézem a honlapot, a viszontlátásra. Ó, az meredek. Ez tőle mindig bekéri. Ne, alapvetően nyilván az ilyen korhatáros izéknél szokták, de hogy most annyi kedvem nekem nincs, hogy beírjam. Na ja, úgyhogy talán kezdjük egy ilyen pozitív dologgal. A következő dolog, hogy a Steam a héten, vagy legalábbis a múlt héten kinyírt több mint 200 ilyen, hát ilyen shovelware játékot. Tehát a szar szemetet konkrétan, amit azért raktak föl, hogy pénzt csináljanak belőle, de a játékban nagyon energiát nem fektettek, és ebből több mint 200-at kinyírt a Steam, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Egyébként mióta kijött ez a Steam Direct, az volt a mondás, hogy hát ez felváltja a Greenlightot, és akkor így mennyivel jobb lesz, meg minden, aztán konkrétan ez így fossa magából a szarjátékokat azóta, tehát ilyen több mint 2000 játék jött ki csak azóta, hogy ez kijött néhány hónappal korábban. Lehet, hogy úgy gondolták, hogy mennyivel jobb lesz nekik, mert mennyivel több pénzt termelnek ők, szóval érted. Ja, viszont annak kifejezetten örülhetünk, hogy legalább ennyire részt vállal a Steam abban, hogy valamilyen szinten így kordában tartsa azt a trágyatömeget, ami így ömlik ki a gátból. Jó, most nyilvánvalóan ez a 200, az szerintem gondolom az a legrosszabbja. Tehát, hogy azért ennél a 200-nál, ha nagyon szigorúan vennénk, akkor valószínűleg többet is el lehetne. Lehetne. Ez valószínűleg ez a legrosszabbja. Viszont nem baj, mert legalább ezek eltűntek. Tehát legalább 200. Igen, mindjárt de... nézem, várja, hogy fenn van-e még a No Man's Sky. Itt. Na jó, annál jóval súlyosabb játékokat. Tehát olyat kell elképzelni, hogy mit tudom én, egy ilyen kis takony gurul egy ilyen statikus háttér előtt, és akkor a következő játék, hogy ugyanaz a takony, ugyanaz előtt a statikus háttér előtt, csak mondjuk a takony itt már nem zöld színű, hanem piros, és ez két különböző játék. Tehát, hogy ilyen szintűket írtanak jó, ki. Jó, ezek, igen, ezek nem feltétlenül ugyanazok, igen, ez így van, ez így van. Igen. Jó, úgyhogy most így a fontosabb híreken túllendültünk, beszéljünk a Patreonról. Na, szóval az ok, ami miatt így nagyon pofátlanul ezt így elővezettem, az az, mert a pozitívum az, hogy mind a ketten, te a mai nap, én az utóbbi időszakban, meg hát ezt megelőzőleg is, de indítottunk Patreon oldalt. Így van. Végre hozzánk is eljött a technológia ezen ága. Igen, mind a kettőnk Patreon oldalát megtaláljátok ezen videó leírásában. Amit Misi egyébként nagyon szépen köszönöm. Misi linkje mellett, aki továbbra is rendületlenül osztja meg a korábbi podcast adásokat letölthető MP3 formátumban, amit ezúton is hálásan köszönünk neki. Na, és tehát elindult a Patreon oldalunk mind a kettőnknek. Én, nekem már megy ez egy jó másfél éve lassacskán, és az utóbbi időben kezdtem el a ránc fervarrását, ami továbbra is zajlik, de már a múlt héten megtettem az első lépéseket, úgyhogy most már túl azon, hogy megköszönöm, adok dolgokat is, de mondom, ezt mindenki nézze meg, és döntsön magának józan belátása szerint. Tehát ez volt a pozitívum. A negatívum pedig ennek a kapcsán, hogy az elmúlt héten történt egy kis változtatás a YouTube-nak a policiában. Jaj, már megint! Ami érinti a Patreont is. A változtatás nem olyan egetrengető, és igazándiból minket személy szerint nem is érint, még közvetve sem. Ugyanakkor... Valami, ami nem érint. Gaming csatornánként mind a kettőnket. Minden ilyet támogatom. Ugyanakkor szerintem érdemes pár szót vesztegetnünk róla, ugyanis a változtatás abból áll, hogy nagyjából egy olyan negyed éve, fél éve bevezették azt, hogy addig nem lehet senki se YouTube partner, és nem kereshet pénzt a videóival, amíg nem éri el a 10 000 megtekintést per csatorna. Na most ezt kiterjesztették arra is, hogy nem lehetnek ilyen videó végi kártyái és beágyazott linkjei, uh-huh, amik külsős oldalra, többek között a Patreonra is mutatnak. Ezzel kapcsolatban, én elkezdtem olvasni egyébként ezzel kapcsolatban a cikkeket, és az a helyzet, hogy felvetődött egy kérdés, hogy egyébként lehet külsős oldalas Patreon linket elhelyezni? Tehát a YouTube amúgy támogat. Támogatja. Tehát én, amikor én ezt berakom... Ezt is úgy kell megoldani, mint eddig bármi mást, amit úgy csinálunk, hogy a saját weboldalunkon keresztül, amit nagyjából csak ezért tartunk fenn, meg azért, mert Máté kísérletezik rajta a dolgokat, a saját weboldalunkon csinálunk egy átirányító oldalt, és mi azt a sajátot linkeljük be, és az automatikusan átirányít valahova, ahova kell. És akkor mondjuk így van kilinkelve a pólóbolt, ahol vannak a pólóim, uh-huh, amiket akár frissíthetnék is lassacskám, de hova siessünk mindennel mindig. Nem is, úgyis csak múlt héten váltottam dizájnt. Nem. Szóval, hogy én azt hittem, a Patreon-t is így kell megoldani, hogy akkor a Patreon-t egy teljesen hiteles eredeti linkben azonnal ki lehet rakni? A dolog úgy megy, legalábbis én amikor beállítottam, mert nekem már egy olyan fél éve rendületlenül kim vannak a videóvégi kártyák között a Patreon ikonocska, amire egyébként nem nagyon kattintanak rá, szóval igazán nem ér senkit se nagy veszteség ezzel, ezt kihangsúlyoznám. Viszont az a helyzet, hogy nagyon könnyű odarakni, szóval nem de az, hogy... De maga az elv, tehát most itt elvi kérdésekről beszélgettünk elsősorban, és igen, mondom, minket ez még közvetve se érint nagyon, de tehát amikor én ezt megcsináltam, úgy működött a dolog, hogy be lehet rakni ugye ezeket a csatorna végi endcardokat, amik igen közé linkeket is el lehet helyezni külsős oldalakra. De most a külsős oldalak között van csomó olyan, ami whitelistes, és ezek között a Patreon is benne volt, tehát Patreon oldaladat belinkeled, akkor azt nem fogja a YouTube megkérdezni, hogy mi ez az oldal, jó barát? Nem-e véletlenül valami gyilok pornót akarsz esetleg így a nézőidnek belinkelni jól, és a Patreon az whitelistem volt. És akkor én oda feltöltöttem egy ilyen kis ikonocskát, és azóta gyakorlatilag mindig ezt így kopizom videóról videóra, és egy-egy ilyen kártyát cserélek benne mindig az aktuális legutolsó videóajánlást, meg benne van, hogy ugye ez a nézőkártya számára legjobb így a rendszer által sorsolt elem. Aha. És ez itt tök jól működik. Na most ezzel a változtatással, aki 10 000 csatorna megtekintés alatt van, ezt az opciót nem használhatja, és ez két szempontból, illetve inkább három szempontból ütötte ki a biztosítékot nagyon sokaknál, és mondom, hangsúlyozom, ez elvi kérdést, mert valljuk be őszintén azért 10 000 csatorna megtekintést összeszedni, hogyha valaki egy-két hónapot beleöl, és mondjuk így középszarul is csinálja, azért nem egy lehetetlen feladat. Szóval, tegyük fel, hogy ez nem teljesül. Tehát az első dolog, az az elvi dolog, hogy a YouTube az alapvetően whitelistre, tehát hogy így engedi és támogatja, sőt, külön kifejezetten mondta is még egy fél évvel korábban a partnereknek, meg nem partnereknek, hogy használjátok Patreon oldalt, mondjátok, mert akkor ezzel a bevétel kiesést valamilyen szinten ellensúlyozni tudjátok. Ráadásul nem egy tartalomkészítő ment át a Patreonra nagyon nagy erőkkel, mi is ugye nyitottunk nem a Patreon irányába. Azért alapvetően nem megy át senki, csak a Patreonra tartalmat gyártani, de jó, hogy igaz. Nem helyez, igen, tehát nem kezdett el aktívan jelen lenni a Patreon is. Igen, szóval a Patreon az elmúlt egy évben a YouTube-nak a változtatásai révén nagyon-nagyon megerősödött. Vagy hát nem nagyon-nagyon, de szerintem jelentősen erősödött. És ebben a YouTube is aktívan részt vállalt, olyan szinten, hogy támogatta is ezt a kezdeményezést. Most meg ezt nem kifejezetten célzottan ezt akarja eltüntetni, de ez is ugye benne van a pakliban. A másik probléma ezzel, hogy ez a rendszer, hogy endcardok, okay, értjük azt is, hogy a YouTube szeretné mondjuk így az ilyen nagyon kicsi autógenerált fiókoktól elvenni a lehetőségét, hogy mindenféle szutykot linkeljenek, de mondjuk ezt meg lehet tenni továbbra is ilyen ellenőrzéses szinten, hogy ellenőrzi, hogy mit linkel és jóvá kell hagyni valakinek, vagy nem hagyja jóvá, viszont a Patreon link, mint olyan, továbbra is megmaradhatna whitelisten, tehát most egy programozói szemmel ott van nekem 10 oldal, ami whitelistelve van, ha ezeket a 10 oldalakat tartalmazza a link, amit én be akarok tenni az endcardba, akkor mehet. Bármi mást, akkor köszönjük szépen, érd el a 10 000 megtekintést, jó barát, és utána majd megnézzük és beszélgetünk. Aha. Alapvetően nekem az a véleményem, hogy nyilván nem hangzik hülyeségnek, így őszintén szólva, az vetődik fel bennem ilyenkor, hogy vajon mi lehetett ennek a kiváltó oka. Nyilvánvalóan ők látják igazából a folyamatokat, tehát ők tudják azt, hogy az emberek nagy többségében mit csinálnak, viszont nem tudom, hogy ezt mi válthatta ki amúgy, és hogy ilyenkor mindig így eszembe jut, hogy komolyan ez a legnagyobb gond, wow, ti aztán ráértek, vagy értetek valami ilyesmi. Hát én két dologra tudok tippelni, illetve igazából egy dologra vezethető vissza az egész, hogy pénz kell a YouTube-nak, mert veszteséges konkrétan. Nemrég vezették be ugye a szponzorációt, és köszönöm szépen Pirónak, meg lett a 15. szponzoruk, úgyhogy mindjárt lesz új emót. Tehát, hogy ez az új szponzor dolog, ami ugye gyakorlatilag ezt, illetve a Twitch-es szponzorációt, illetve feliratkozást hivatott reprezentálni a platformon. Aha. Tehát, hogy ezt szeretnék erősíteni, és a Patreon konkrétan viszi ki ettől a pénzt. Ez nem a kicsiknél. Tehát érted, ez nem számít. Való igaz. A másikok meg ugye a visszaélések. Tehát a YouTube konkrétan azzal indokolta hivatalosan, hogy a visszaéléseket szeretné ezáltal leredukálni, amik így a linkelésekben történnek. Tehát tényleg, hogy ne linkeljél inappropriate tartalmat így az endcardok közése, ami teljes jéggal érthető. De ugyanakkor én mondom, tehát whitelistelve vannak oldalak, azokat miért nem lehetett bent tartani? És ez a harmadik probléma, hogy nagyon sok kicsi, de tehetséges alkotó, akik videókat készítenek az alkotásaikról, és most nem gameplay csatornákról, meg vloggerekről beszélek, hanem konkrétan művész emberekről, zenészekről, festőkről, origamisokról, akik nem feltétlenül rendelkeznek mondjuk akkora megtekintéssel, de már szeretnének mondjuk a Patreon oldalukra némi forgalmat terelni, és ezek között, a művészek között nagyon sok olyan ember van, akiknek lehet, hogy nincsen nagy nézőközönségük, pár száz ember, de abból a pár száz emberből valami ormótlan nagy arányban vannak olyanok, akik aktívan pénzzel támogatnák őket a művészetükért. Tehát, hogy mondjuk a 200 feliratkozójából 100 neki mondjuk aktívan Patreon támogató lenne, vagy na, az Patreon azért támogató. Nagyon durva. De nem, ez halál komolyan. Olvastam erről cikket, és több ilyen oldalt így felsoroltak, ahol konkrétan ilyen 30-40%-os követő bázissal rendelkező kis csatornákról számoltak be, akiknek tényleg ilyen elkötelezettek a követői, és ez viszont egy tök jó dolog, de ezeket a csatornákat így nehéz helyzetbe hozza. Tehát ez inkább a harmadik probléma ezzel. Szerintem az a helyzet, hogyha valakinek 200 feliratkozójából 100 Patreon támogató akar lenni, akkor ez a 100 át fog menni. Anélkül a link nélkül is. De ebben teljesen biztos vagyok. Lerakja a leírás felső sorában, elmondja a felületen, egy kicsit, érted? Tehát, hogy én szerintem egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez valóban hatást gyakoroljon a... pont most ugrott fel, ne haragudj, pont most ugrott fel a bal monitoromon a Twitterem fut, nem a sajátom, hanem a Twittert, akiket followolok. Uh-huh. És most jött a hír, hogy a Hawkent azt bezárják januárban. Le vagyok maradva. A Hawken egy nagyon-nagyon régi játék, tehát nagyon-nagyon régi, nem tudom, 2012 magassága körülbelül. Akkor tájt jött ki, amikor nekem meglett az új gépem. 2012-2013, valami ilyesmi, egy mechyes, ilyen mechyekben ültök, egy ilyen nagyon gyors, nagyon pörgős ilyen shooter játék gyakorlatilag, és a mechyeknek különböző képességeik vannak, és ilyen nagyon szép izék. Hát ilyen nagyon, nagyon speciálisan kinéző világa volt az egésznek. Na mindegy. Igen, szóval hogy én nem érzem, tehát hogyha valakinél tényleg ennyire potenciálisan erős a Patreon, akkor ezt nem fogja így megakadályozni a dolgot, mert a Patreon pont az a dolog, amit én úgy veszek észre, vagy legalábbis jelenleg az a tapasztalatom, nekem az a tapasztalatom ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy a Patreonok azok, akik Patreonnál válnak később, ők azok, akik ténylegesen hajlandóak át is kattintani valahova máshova. És valami más felületen is aktívan követni. Mert ugye van alapvetően ez tény és való, hogy egy adott kategória néző nem hajlandó megcsinálni. Tehát, hogy mondjuk az, hogy átmenjenek valahova, ott is followoljanak, azt egy csomó néző nem teszi meg. Persze. De az, aki végeredményében valóban mondjuk Patreon támogatóvá válik, az már egyébként is egy olyan aktív, igen, szerintem már az is egy olyan aktív, tagja volt a közösségnek, hogy biztos vagyok benne, hogy aktív, vagy pedig átveszi azt a szemléletet, amit én is már egyre inkább mondok, meg vallok is, hogy ha van egy olyan tartalom, amit én így fogyasztok, legyen szó könyvről, zenéről, festményről, vagy videóról az interneten, és tényleg úgy gondolom, hogy az számomra fontos, akkor annak érdekében, hogy ez a tartalom működhessen és előálljon a számomra, hajlandó vagyok a zsebembe nyúlni. És ezáltal kezembe veszem egyrészt az irányítást valamilyen szinten, mert esetleg utána, ha ez így növekszik, akkor ennek a tartalomkészítőnek nem kell mondjuk egyéb alternatív forrásokhoz nyúlnia, például elmenni napi 8 órában a bányába követ törni, nem kell mondjuk szponzorációkba, meg egyéb dolgokba belemennie, hanem tényleg arra tud koncentrálni, ami nekem személy szerint tőle a legfontosabb, hogy azt előállítsa, amiért én elkezdtem őt követni, vagy felfigyelni rá. És ez gyakorlatilag egy mecénás rendszer, tehát ez már nem egy új keletű dolog, ez már így a középkortól kezdve, vagy szerintem az ókortól kezdve működik a mecénás rendszer, uh-huh. És nem véletlenül. Tehát ez a 21. század mecénás rendszere, csak ez ugye ki lett így szolgáltatva ezek tényleg, az embereknek. Tényleg jól mondott, hogy ezek működtek, tehát hogy adott művészek ilyenek, egy csomó esetben abból éltek, hogy ők csinálták a művész dolgaikat, és azok, akik szerették azt, amit csinálnak, ilyen földes urak, meg ilyen gazdagabb emberek, azok adtak nekik pénzt. Hát jaj, nyilvánvalóan nem. Abban az esetben, ha nem sok ember, hanem egy ember valakinek a mecénás, akkor nyilván az ő kénye kedvének ki van szolgáltatva, ami szintén nem jó szerintem, mert akkor ugye nyilvánvalóan azt kell mondani, amit ő hallani akar. Ez, ebből adódóan szerintem egy jobb rendszer az, hogyha nagyon-nagyon sokan vannak. Vagy hát úgy értem, hogyha többen, értitek, tehát hát többen igen, van. Mert akkor nem az van, hogy van egy földesúr nagyságrendű mecénás, aki egy magában nagyot vállal, és akkor befogadja a művészt az egész családjával, és elhelyezi valahol így a várbirtokának az egyik kis szegletében, kap egy nagyon szép kis udvart, házikót, meg pár hektár földet, és akkor ő ott szabadon alkothat, időnként a mester elé járul, fest róla egy portrét, megnézi, mit alkot, igen, gyönyörködik a művészetében, elvonulnak szépen a szalomba beszélgetni, elmélkedni így a világ folyásáról, hanem akkor van mondjuk 1000 mecénásod, akiknek nem kell nagyot vállalni, és ugyanúgy megvan a megélhetésed. Jó, lehet, hogy nem kastélyban laksz, meg egy kastélynak így a külső részén, de na, tehát manapság azért viszonylag kevesen vagyunk, akik így elvonulnának egy kastélyba, bár nem tudom. Tehát nézd, van-e internet, vagy nincs? Igen, Beszéljünk a fontos információkról. Hát, vagy végül is nézhetjük a másik oldalról, hogy bezár a földesúr egy pincébe, levezeti a netkábelt, néha letol neked kaját, meg egy ilyen kis bilit, és azt így kitolhatod igen. a nap végén. Igen, ez nem annyira kellemes. De van net, meg green screen. Hát a green screen az még nem is annyira fontos feltétlenül. De, hát valahogy el kell takarni azt a dungeont, ami mögötted van, megérted. Tehát... Igen, valahogy. Igen. Na, szóval lezártuk azt, hogy egy adott megtekintési szám még a külső linkeket sem lehet. Igen, tehát, hogy ez lett volna így a fő mondani való, hogy van Patreon oldalunk, és nézzétek. A másik pedig, hogy ezt így megváltoztatta a YouTube, és most már a kis csatornáknak nem lesz lehetősége csak úgy szabadon linkelgetni a Patreon csatornáját. Ugyanakkor a videóban még elmondhatja őt. Többek között van. Viszont tehát, hogy ezt nem tudják még megakadályozni. És a kérdés... Keményvonalas pornókat sem tudnak linkelgetni. Igen. A kérdés az még ott lóg a levegőben, hogy vajon a jövőben, nem most, a jövőben meg fogja ellépni azt a YouTube, hogy mondjuk aki YouTube partner, az nem linkelgethet külső szponzorációs oldalakat, mondván, hogy itt van a YouTube szponzoráció, meg egyéb lehetőségek, azt tessenek használni. Tehát, hogy meglépje nem, ezt. Nem gondolnám az a helyzet, hogy szerintem olyasmi lehet egyébként esetleg, hogy a gamereknek legyen ez a szponzoráció, és akkor nekik ne legyen Patreon, tehát azt el tudom képzelni, viszont szerintem jelenleg a YouTube nem akar még több szükségtelen ilyen negatív dolgot magára húzni, mert azért ők mostanában csináltak elég sok mindent, ami nem tetszett a tartalomgyártóknak, és szerintem egyébként nyilvánvalóan egy jól menő Patreon oldalhoz nyilvánvalóan egy jól menő felület is csatlakozik, ha a valaki YouTube tartalomgyártóként csinálja Patreon-t, ha festő, akkor nem. De hogy alapvetően valószínűleg ők is tudják, hogy nem feltétlenül probléma az, hogyha megvan a pénze az embernek. El tudom képzelni, hogy azzá váljon, már csak azért is, mert én nálam is lett majdnem egy olyan gól, amit aztán végül, ha gondolod, meg érdekli az embereket, el is mesélem, hogy mi lett volna és miért nem lett volna. De ugye el tudom képzelni, hogy az emberek olyan mentális állapotba kerüljenek, hogy ne érdekelje őket a YouTube revenue, viszont akkor is érdekelni fogja őket, hogy egyre többen, vagy hogy a lehető legtöbben nézzék őket nyilvánvalóan a saját érdeklenjük megtartása mellett. Szóval szerintem ez nem, szerintem ez jól belátott érdeke a YouTube-nak, hogy ez működjön. Igen, szerintem ez egy jól belátott érdeke a YouTube-nak, hogy működjön. A szponzorból is túl sokat vesz le ahhoz, hogy meg a szponzor is túl kevéssé testre szabható ahhoz, hogy egy az egybe kiváltsa a Patreonnak a helyét, mondjuk. Igen, ez kb. Avval rokonítható, hogy a Twitch-en se vették ki a donate-et. Donate gomb lehetőségét, ugye? Tehát azt nem merik a Twitch-en se zargatni. Ez kb. Ugyanez itt. Én nekem az a fura egyébként, hogy azt a donate rendszert se egyik felület se közelítette meg jól, mert hogy egyszerűen erre már sokszor meséltem egyébként, vagy hát ja, sokszor beszéltem erről, de hogy nem feltétlenül itt, hogy szerintem elképesztő nagy lehetőséget hagytak ki, hogy se a Twitch, se a YouTube nem csinált egy saját saját ilyen tipi stream, Streamlabs, stream tip, saját ilyen jellegű felületet, ami segít neked abba, hogy befidelje a képanyagot. Már csak azért sem, azért is fura, mert hogy ők a saját felületükre ezt integrálni tudták volna, és nem vesz, egyébként ezek a felületek nem vesznek le nagyon-nagyon sok pénzt a donationökből, de még mindig sokkal jobb, mint amit a saját maguk csináltak, és hogy ott ugyanúgy meg lehetett volna csinálni az így vagy úgy felugró, chatben is felugró dolgokat, mert hogy ők meg tudják csinálni rendesen natívan azt, hogy integrálva legyen a rendszer. Szóval nekem az nagyon fura, hogy egyik sem csinált, pedig egyébként nem tűnik olyan elképesztően nagy melónak az alapja, hogy úgy nőnek ki a földből, mint a bolond gomba, yep. A különböző ilyen felületek, és szerintem sokkal jobban bejött volna mindegyik oldalnak, ha egyszerűen csak fogták volna, és nem megpróbálják megreformálni az egész rendszert, amit a YouTube még csak nem is próbált, mert nyilvánvalóan Tehát, hogy nyilvánvalóan a YouTube átvette a Twitch-ra, de hogy a Twitch-ök megpróbálták megreformálni, hoztak egy rendszert, ami egyébként én nem látom, hogy elképesztően jól működne amúgy. Hát meg még nincs is kiforva. Nem kellően kényelmes. Nem a YouTube-nak talán lehet mondani azt, hogy nincs kiforva. Egyébként a YouTube-on állítólag kényelmesebb is, mint a normális donation, csak nyilván akkor, ha adott körülmények, tehát ha kártyád van, hozzá van adva, mit tudom én, akkor lehet kényelmesebb telefonról, ilyenek, de hogy a Twitch-nek a rendszere az még csak nem is. Tehát ott legjobb tudomásom szerint előre kell vásárolnod a biteket, és akkor azokat tudod elosztogatni. Jézus, szóval, hogy az még igazából még csak nem is kényelmesebb a gyakorlatban, és ennyi igazából, tehát hogy én nekem nagyon-nagyon fura, hogy ezt az utat választották, és az is nagyon-nagyon fura, hogy nem csaptak le, mondjuk. Jó, nyilván ennek így nincs annyira igazán kultúrája, tehát nagyon-nagyon kevesen engedték meg azért eddig maguknak azt, hogy egy az egybe lenyúljanak más honlapoktól funkciókat, de hogy például ez az nem fog megtörténni, hogy csak betiltják a Patreont, egészen addig nem, ameddig nem csinálnak egy saját hasonló felületet, ahol tényleg ilyen részletességgel össze lehet rakni. Hogy te adod meg az árát, te adod meg a mit tudom én, te írsz le mindent, te pakolod össze az egészet. Mivel pontosan tudjuk, vagy ők, nekik pontosan tudniuk kell, hogy működik az ember, és hogy mikor hajlandó adakozni, mikor nem hajlandó, adakozásnak számít-e, vagy ez inkább a támogatása jó kifejezésre. Én nem gondolnám, hogy csak úgy simán elkaszálnák, és nem is gondolnám, hogy ezt készítik elő. Azt gondolom, hogy valószínűleg volt egy probléma, amit mi nem ismerünk, mert a YouTube egyszerűen nem kommunikál, és most se kommunikált, és ezért csak felkapták a fejüket arra, amit viszont kommunikáltak, az viszont igazából nem is számít, mert valószínűleg a tartalomgyártók nagy részét nem érdekli. Csak lehet, hogy volt valami, nem tudom. Én tökre el tudom képzelni, hogy mondjuk a háttérben olyasmi van, hogy mondjuk, vagy érted, valami ilyesmi, nem pont ez, de valami ilyesmi, hogy mondjuk az ISIS, őket hogy ejtik magyarul? Őket így ejtik magyarul? Hát az angol, amúgy te ejtetted, de... Ez az angol, de hogy, mert ugye én nem nézek ISIS, és nem tudom, hogy hivatkoznak rá. ISISnek hivatkoznak, úgy tényleg. ISIS, meg Osiris, tudod. De... Igen, szóval az ISIS, az mondjuk valami bot segítségével automatikusan generál YouTube csatornákat, amik valamilyen automatikus tehát érted, tehát, hogy valahogy könnyen propagandát és ezzel átlinkelést a saját felületeikre tudnak promotálni. Simán el tudom képzelni. Lehet, hogy valami ilyesmi. Nem tudom egyébként. Egyszerűen nem tudom azt, hogy ténylegesen mi lehet az, ami arra hajtotta őket, hogy most úgy tűnjön, hogy ez a ISIS, hogy most ez legyen a legnagyobb problémájuk. Hát ja. Egyébként most így mondod, még az eszembe jutott, hogy a YouTube szponzorációhoz majd lesz még további extra, ezt múlt héten olvastam. Történetesen, hogyha bevezetik végre egyszer ezt a community fülecskét a csatorna oldalakra, ami gyakorlatilag egy Facebook oldal lesz. Tehát, hogy lehet gifeket, képeket, minden más egyebet posztolni. Ezt egyébként, ez még mindig annyira terv, hogy... Ezek, ez már így létezik bizonyos kiemelt csatornáknál. De tudsz majd... esetleg mondani olyat, ami van? Nem, most ez szerintem a YouTube-nak az egyik ilyen blogposztjában, ahol erről beszélnek, biztos be van linkelve egy olyan. Community tab, úgy keres rá. Tab, fel is dobta magát. A lényeg az, hogy egy Facebook oldalt tudsz üzemeltetni, ahova beírsz, azt látják a feliratkozóit, kaphatnak róla notifikációt is, és tudnak rá reflektálni, lájkolni, gifeket, képeket, videókat beilleszteni, tehát egy ilyen Facebook oldal gyakorlatilag. Na, és itt is például a szponzorok kapnak majd külön megjelenést, meg emotikonokat, meg kiskutyám fülét, amit addig még kitalálnak, tehát hogy ez még majd jön. Még ilyen coming soon. Ja, Istenem, hogyha lehetne normális minőségben feltölteni videókat, hogy lehessen látni, mi a neve. Oké, azt hiszem megvan. Pillanat, csak közben erre rákeresek, mert ez engem egyébként tökre érdekel. Én amikor egyből meghallottam, nekem felcsillant a szemem, és konkrétan egyből úgy gondoltam, hogy akkor mostantól a weboldal meg a minden más helyet oda fogok tudni posztolni cikkeket, meg egyéb dolgokat, amikről csak így agymenésem van, de nem feltétlenül csinálnék neki külön videót, de viszont nagyon szívesen megosztanám az arra érdeklő emberekkel, és azóta is várom gyakorlatilag. Mert nagyon sokszor van, hogy eszembe jut valami, történik, hallok valamit, és akkor arról így vannak gondolataim, amiket így megosztanék, csak videót csinálni nincs én rá időm, vagy nincs kedvem. Pont erre most találtam egyet egyébként, találtam egy csatornát, ahol kim van. Belinkelhetem ide a csetre, csak hogy megnézzék az emberek, hogy néz ez ki. Nem tudom, biztos van még több is, én őt találtam. Én őt találtam most így hirtelen, egyébként egy erről a témáról szóló videóban görgett át a csatornát a srác, és arra csúsztam rá, és azt néztem meg. Nem tűnik rossznak, én nem tudom elképzelni, hogy ez olyan milyen, hogy használják az emberek amúgy. Hát meglátjuk majd, hogyha bevezetik. Az is lehet, hogy kirakják ezt is, aztán egy év múlva rájövünk, hogy a kutyának se kell, mert nem Facebook. Ki tudja. Én mondjuk így tök lelkes vagyok ez irányba, tehát hogy én nagyon várom meg. Én tényleg szeretnék erre, ha egyszer elérhetővé válik, kontentet rakni. Tehát, Nyilvánvalóan, ha egyszer véletlenül elindul Magyarországon, én tök szívesen. Én mondom, nekem ez nagyon hasonlít a Twitter kontentemre. Egyébként a Twitteren is most megduplázták a karakter mennyiséget? Én nem vagyok benne biztos, hogy ez elindult még, mert hogy rólól kifele. Tehát hogy azt én is hallottam, hogy indítják, meg csinálják, nekem még mindig 140 karakterem van, tehát hogy gondolom szépen lassan pörök ki. Azért nem azonnal állítanak át mindenkit, de igen, megduplázzák. Na, nem is tudom, mit lehet kezdeni annyi karakterrel. Na, de akkor ami a lényeg, most így bevágom ezt a cuclit ide, aztán reméljük, hogy látszódni fog belőle minél több. Hopp, nem fekítek itt. Na, tehát így néz ki a dolog, ott van egy ilyen közösség tab, és akkor ott, ahogy mész le, be lehet gifeket rakni, képeket rakni, mindenféle bejegyzést, ezt a csatorna tulajdonosa írja, és akkor alá lehet megjegyzéseket írni, lájkolni, diszlájkolni, és na például van dislike gomb itt is, ami már a Facebookhoz képest egy plusz. Erre kattintunk. És akkor így írnak oda a jó népek mindenféle okosat, vagy nem annyira okosat. Igen, pont az ő oldalát, pont az ő oldalát hát találtam. Ez az a link, amit kérdés, hogy vajon miért? Tehát, hogy miért? Érted? Vajon miért nála kezdődött? Ezt ilyen kiválasztott csatornák kapták meg. Tehát mondjuk neki hány feliratkozója is van? Gondolom sok. 2,8 millió. Hát igen, szóval ilyen magasságokban. De a annyira jelenleg nem jók egyébként. Mert hogy csak ahogy nézem ugye a videóit, jól látom azért a zenéi, azok eléggé nem. Tehát, hogy annak ellenére, hogy 2 millió attól függetlenül van egy csomó videója, ami 73 ezer megtekintés körül áll, meg 40 ezer, tehát, hogy... Ja, szóval, hogy azért az arányok elég brutálisak, tehát, hogy 2 millióból csak 73 ezer, az úgy az még az enyémnél is szarabb. Lehet, hogy neki, nem tudom, lehet, hogy volt régen valamilyennél aktívabb időszaka. Egyébként most nagyon durván megtizedelődtek így a nagy csatornák így nézettségben, meg feliratkozásban is. Tehát néztem, a Total Biscuiték hetek óta már ilyen mínuszosak konkrétan valamiért. Egyébként nekem sincs valószínűleg nagyon messze, hogy mínuszosba forduljon. Vagy de hát ez így, nyilván ez majd kiderül. Megint de, hogy valami új dolog egyébként. Igen, megint, szerintem most ezt nyilván nem tudjuk, nyilván vagy meg tudjuk egyszer, vagy soha nem fogjuk megtudni, de... Szerintem szeptember elején megint elkezdtek valamit. Tehát, hogy szeptember elején megint elkezdtek valamit. A szokásoshoz képest is beestek a megtekintési számaim, a feliratkozó számaim is, de így mit tudom én, így megfeleződött. Így egyik hónapról a másikra. Aztán majd kiderül, tehát, hogy... Ja. Hát a szokásos szeptemberi Armageddon már megint, amit még a YouTube megfejelt egy picit. Két napom is volt mínusz. Most az elmúlt 30 napban. Jaj, ezt még elmesélem. Szerintem megint varázsolnak valamit a háttérben. Szokásos. Ezt még elmesélem, mert egyébként ezért is akadtam így ki, hogy így most nagyon agresszívan rávettem a Patreonra, hogy úgy gondoltam, hogy jó, akkor ebből a kiútnak, hogyha a kedves nézőinkre delegáljuk a feladatot, hogy tartsák el a csatornát, feltéve, hogyha ezt így szeretnék, tehát hát, opcionális. Vagy részben, igen. Tehát, a hetem úgy nézett ki, tartalomgyártás ügyileg, hogy ugye kijött a Super Nintendo Mini, megcsináltam róla szombat hajnalban a videót, ami szombaton ki is ment. Volt időközben egy Slime Rancher, meg egy Hearthstone, és tegnap pedig a Cuphead streamem. Tehát ez így az elmúlt hétvége volt nagyjából. Na most a Nintendónál egy nagyon minimálisan féltem, hogy esetleg back content ID-zza a Nintendo, mert hogy mégis az ő produktjuk volt benne. Egyébként ott a Nintendo Who Channel, tehát az valami hivatalos csatornának tűnik, ott még be is írta, hogy Hali és így Smiley, tehát így vették az adást. Egyébként nem nagyon láttam ilyen magyar Nintendo Mini videókat. VR. VR-nak volt meg neked, nálatok láttam kettőtöknél. A VR-t nem néztem egyébként, de mindegy. Szóval ott így gondoltam, hogy na, vajon most a Nintendo ezt valamilyen szinten befogja contentet, vagy nem, de nem lett semmi, de jött egy külföldi partner cég, aki úgy gondolta, hogy Content ID. Akkor jó. És várjál, ugyanaz a partner cég a Cuphead videómat is, és a Slime Rancher videómat is Content ID-zta, kb. Pár órával azután, hogy publikusak lettek. Na most elmennek a jó büdös. Igen, nekik aztán mi közük van hozzá. Igen. Sok mindent el tudunk fogadni, nekik aztán mi közük van hozzá. És ráadásul ilyen videó, ilyen német, ilyen videó, meg zenei videóklippek vannak így a partnereik, tehát így köze nincs az egészhez. Aztán jó, írtam nekik gyorsan egy ilyen kedves e-mailt, hogy hello, légy szíves, erről és erről a videóról most azonnal szedjétek le a Content ID-t, mert annyira nem jogos, hogy leszakad a plafon. Egy napra rá leszették, mindegy, akkor már így a videó megtekintési bevételeinek totál mindegy volt, nyilván de még hogyha szerettem volna egy picit még ebből valamit látni, akkor meg a YouTube-ot jött, hogy így hello, szerintünk ez nem hirdető barát, légy szíves, nézes már meg velünk. Na és... Én ezt az egész hirdető barát dolgot most már aztán abszolút nem értem. Nekem azóta is pontosan ugyanaz az egyetlen egy... Most nem akarom, lehet, hogy hülyeség, ezért nem, de hogy azóta is az az egyetlen egy videóm van, amelyik nem alkalmas bevételre. Pontosan ugyanaz az egyetlen egy videóm van azóta is. Én nem tudom. Engem valahogy elkerül. Szóval így beklémelte a szerencsétlen jogtalanul a videómat, ami úgy nulla addig. Tehát még nem is az, mert úgy állította be, tehát, hogy így be lehet állítani, hogy kereshet, de neki megy, kereshet a videó, de felesbe kapjuk, vagy nem kereshet sehol a videó, vagy nem kereshet, és nem is lehet publikus, stb. Tehát több ilyen opció van, és azt állította be, hogy lehet publikus, de nem keresel vele egy fillért se, de ő se. Uh-huh. Arra, legalább ő se. Érted? Azt nem tudom, hogy ő se, de az biztos, hogy nem, az volt kiírva nekem, hogy nem kereshetsz vele pénzt. Ezt egy nap múlva, tehát ami a videó életciklusában a legmeghatározóbb, ezt le is szedték. A legmeghatározóbb első nap. Aha. És utána meg a hirdetőbarát bot vont a kérdőre, hogy így, akkor most jó barát ez mi akar lenni, Nintendo? Szerinted? Tehát, hogy ennyire hülye ez a bot, hogy így benne van, hogy Nintendo, és így nincsenek benne se csöcsök, se semmi, se vér, se robbanás, és akkor így ennyire hülye ez a bot? De most könyörgöm. Tehát egy ekkora cég egy ilyen botot már hónapok óta így teszteltet, és ennyire suta legyen, az egyszerűen nem fér a fejem. Mindegy, szóval nekem így a hétvégi videómból nagyjából olyan 10 forint körüli összegre számítok. Ettől függetlenül nem probléma, csak így így most nagyon megerősített abban, hogy nem. Tehát amíg a rendszer így ilyen hülye, meg ilyenek vannak benne, addig így erre így semmit nem lehet építeni, és akkor már sokkal biztosabb, hogyha a kedves és elhivatott követőimre bízom a dolgot, hogy ők döntsenek, mert az már szerintem 100-szor biztosabb, mint ez a katyfasz, ami itt folyik. Úgyhogy ez volt az én kis agyfaszom így a hétvégére. Köszönöm, mehetünk. Igen, nem tudom, fura, de ja, fura. Igen, ennyi. Ez az, amit kinda biztosan tudunk állítani a dologra. Tehát, hogy mindegy, csinálják a kis bizniszeiket a YouTube. Mindig szerintem szeptemberben csinált valamit, egyébként pont ma hívott fel az a csávó, akivel a társasos együttműködéseket csináljuk, tudod, ilyen társas videók meg ilyenek. Hogy hát... Ez a partner cég? Nem, ő vele külön, ő a Reflex Shop. Aha. A Reflex Shopnak az egyik tulaja. És akkor ő hívott, hogy hát ő szeretné, hogy elkezdjük-e, meg így csináljuk ilyenek, meg így álltam, hogy ne arra, hogy nézd meg a megtekintéseimet. Én nem is. Tehát így nem merném egyértelműen azt mondani, hogy tudom teljesíteni azt, amit tavaly vállaltam az együttműködéshez. Úgyhogy most egy olyanban állapodtunk meg, hogyha egy adott mennyiségű megtekintést nem ér el a videókra, egyszerűen nem kell érte fizetnie. Mert hogy halvány elképzelésem sincs, mit csinál a YouTube. És hogy, ja, hogy ez mondjuk, meg a legszörnyűbb, ha érted. Mondjuk így most kirakom ezt a videót, és teszem, azt nem éri el az, amit én kiajánlottam neki egy évvel ezelőtt. Jó, nyilván értetted, hogy mindegy. Nem éri el, akkor meg így állok, jó, hát tök jó. De ez a legszörnyűbb, tehát, hogy így eltelt egy év, a feliratkozó szám elvéletben nőtt, videó nem lett kevesebb, a megtekintés meg fele annyi. Ez jó, fele annyi nekem nem lett egyébként. Most mondtam egy arányszámot, de hogy így... Kisebb. Tehát így nem indokolt. Tehát, ha csak így... Ez olyan, mintha így azt mondjuk, hogy hát, eltelt egy év, a fa az nőtt mondjuk negyed métert, lett sok levele, de viszont mit tudom én, a levelek nem nőttek ki. Vagy mit tudom én, de csak a fele levél nőtt ki a tavalyihoz képest. Akkor az azt jelenti, hogy a fa valami betegségben szenved mondjuk. Vagy valami baja van, érted? Tehát, szóval, hogy ez nem normális. Tehát, hogyha valami az időben növekszik és gyarapodik, akkor az nem törvényszerű, hogy visszaessenek olyan dolgok, amiknek a növekedéssel együtt kellene, hogy járjanak. Tehát oké, hogy ezek így nem 100%-ban megegyeztethetőek, hogyha mondjuk feliratkozott 1000 plusz ember, akkor minden videódon plusz 1000 megtekintésnek kell lennie innentől, de mondjuk korreláltatható. Mert alapvetően visszaesés is történhetne egyébként, mármint, hogy tényleg... Hát visszaesés történhetne. Van, csak az, amikor ennyire tüntetőleg ugyanolyan csatornáknál soknál történik, akkor elgondolkozik az ember az, hogy és egyébként elénkti tényleg mindenki azt hiszi, hogy benne van a hiba. Igen. Nagyon-nagyon sokáig, sőt, nyilván ez az érzés soha nem is lesz kiölve pontosan, tehát soha nem fogod tudni valószínűleg te se azt mondani lefekvéskor, hogy 100%, hogy nem a te hibád. Tudjuk, épésszel tudjuk, hogy valószínűleg nem rajtunk múlik. De tudod mit? Én már erre kondicionálom magam, és már így kezdek így erre az irányba elmenni, hogy bármi történik a YouTube-on, az nem az én hibám. Raktam ki mobil sütős videót? Nem. Kezdtem el anyázni a nézőimet? Nem. Átváltottam mondjuk videóklip forgatásra, így gameplayről egyik napról a másik? Nem. Akkor meg mi a tököm van? De semmi, nem az én hibám. Egyszerűen változnak az igények, és változik ez az algoritmus, meg minden más egyéb, amiről meg fingunk nincsen. Ja, én ezt sem tudom mondani hibám, ennyire, de igen, értem egyébként. Az lenne az én hibám, és éppen ezért, ha van egy ilyen tényleg aktívan támogató, és szó szerint támogató közösség, akkor ha ott cseszek el valamit, és ott történik változás, tehát hogy így egyik napról a másikra megfeleződik a támogató közösség, na azt például tudom, hogy az az én hibám, mert azok az emberek nem mennek el csak azért, mert fújt a szél és sütött a nap. Igen. És ez az a magabiztosság, és ez az a megnyugtató háttérország, amit igazándiból a támogatás jelenthet egy YouTube csatornának. És ezért mondtam azt, hogy lehet akár 1000 feliratkozom, de ha az 1000 feliratkozó mind támogató, akkor hol nem szarom én le a többit? Mármint, hogy nem a többi nézőt, hanem hogy minden más egyéb vackot, ami így az algoritmusokkal, a hirdetőkkel, a bojkottal, meg minden egyéb vicikvacakkal van. Úgyhogy ez a lényeg. Igen. Így van. És egyébként valószínűleg pont ezért vagyunk lelkesek valamennyire a crowdfunding alatt. Egyébként alapvetően nem kell ennek pont csak Patreonnak lennie. Most ez egy jó eszköz, ez egy új eszköz, ezt most próbálgatjuk azért Magyarországon. Van pár sikeres, igen, van azért már pár sikeres Patreon projekt Magyarországon. Én nyilvánvalóan kettőt tudok mondani, amit úgy igazán sikeresnek sorolnék be. Az egyik az a... Mondta Viktor, hogy kettőt tud mondani. Szóval nyilván az egyik az DV, a Fanvid Geeks Patreon, azt én alapvetően egy csatorna méreteihez mérten kifejezetten sikeres a projektnek látok, így innen legalábbis. Most azt nézem meg, hogy az állatorvos ő hol áll. Az állatorvos. Az állatorvos itt nem lehet tudni, de hogy az is simán lehet, hogy tök sikeres, lehet, hogy nem. De szerintem az is simán lehet, ő nála nincs kint egyértelműen ugye, hogy mennyit hoz be. Úgyhogy ő nála vagy ilyen... Tehát vagy 157 dollár, és mindenki csak egy dollárt ad neki, vagy fölfele több, de szerintem az is kifejezetten, tehát az is vagy sikeres, vagy nem sikeres, azt nem tudjuk egyértelműen. Viszont van a másik a Checkpoint Podcastnek a Patreonja, azt nem tudom, hogy ezt te vágod-e. Stöki meg Gret csinálja, ők ilyen nagy öregek igazából a magyar gamer érában. Tehát, hogy ők így itt vannak nagyon-nagyon régen, nagyon sok mindent csináltak, és nagyon-nagyon sok mindent tettek le az asztalra, egyébként nem csak gaming témában is, és ők csinálnak egy podcastet, meg egyébként van ilyen, mit tudom én, ilyen Facebook csoportjuk, meg mindenféle ilyesmi dolgaik is, és ők zseniálisan írnak egyébként. És nagyon-nagyon királyú meg van írva az egész Patreonjuk. Tehát ilyen elképesztően jól meg van írva az egész Patreonjuk, és az övék az kifejezetten sikeres. Tehát az ilyen 873 dollár körül van, ami Magyarországon szerintem a legsikeresebb back között van. Tehát, hogy ugye alapvetően lehet látni, hogy azért itt vannak már ilyen kifejezetten sikeres projektek. Nyilvánvalóan nem azt jelenti feltétlenül, hogy ugye csak ezek. Kiderült, hogy a haverom nem megy a New Yorki Comic Conra, amire azt hittem, hogy menni fog, és van rajta egy limitált Lego, és akartam megkérni, hogy hozzon haza belőle egyet nekem. Na mindegy. Igen, IDDQD Facebook csoport, bizony. Ez a Facebook csoport is egy nagyon-nagyon aktív csoport egyébként, ami ráadásul kifejezetten segítőkész is egyébként, hogyha valaki úgy áll hozzájuk. Na mindegy, szóval, hogy ez egy izgalmas új terület Magyarországon mindenféleképpen. Tehát ez egy izgalmas új terület, ami nyilván sokkal... Igen. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz a kifutása mondjuk 2 éves táblatba. Tehát nézve, hogy fölcseng, aztán meg le is cseng, vagy pedig elindul egy ilyen fölfeleívelő pályán, ami mondjuk a következő 15-20 évet is meghatározhatja akár. Én bevallom őszintén, én valószínűleg nagyon elkapotom magamat, mert én hajlamos vagyok nagyon hinni az emberekben, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hinni az emberekben. Én nekem az érzésem, hogy alapvetően ez a crowdfunding vonal, ez valamennyire helyre billentheti azt az elborultságot, ami egyébként a reklámbevételek és a különböző együttműködési dílek által kialakított egyébként nem mostanra én szerintem már nem egészséges, és nem is feltétlenül követhető YouTube légkör. És lehet, hogy nem a YouTube-on, teljesen mindegy, lehet, hogy nem a YouTube-on, lehet, hogy a Twitch-en, lehet, hogy a Facebooknak majd a YouTube-szerű videó megosztóján, lehet, hogy egy jövőbeli videó megosztón, teljesen mindegy. De hogy én azt mondom, hogy szerintem ez... ebben van akkora potenciál, nem is most azonnal nyilvánvalóan, ugyanúgy, ahogy mikor én elkezdtem videózni, akkor nem is lehetett bevételt termelni semmilyen formában a YouTube-on. Tehát nyilván ez sem most azonnal, de szerintem ez talán egy kicsit vissza tudja rakni az értékrendeket abba a világba, amit a magunk fajta videósok el tudnak fogadni. Egyébként a Patreonhoz ugye készítendő kis rövid videóm, az egy konkrétan 19 perces videó lett, ahol elkezdtem. Úgyhogy így annyira éreztem már a legesleges legelején, hogy ez nem lesz jó. Tehát hogy ez így nem lesz jó egyáltalán. Hát de jó, azért megnéztem egyébként, úgyhogy... Te végignézted a csodálatos 19 perces videón? Már csak azért is, mert megelőztél, mert én meg ezen a héten akartam ezt elkészíteni. 4 perc volt a cél. Jaj, ne haragudj, nem akartam. Ja, de hogy adjál már a hülyeséggel. Hát, szóval akkor úgy, csinálsz videót, amikor akarsz. Én nekem kéne tökön rúgnom saját magamat, hogy még ja, nem csináltam nekem is, meg. Nekem is kellett. Nekem is kellett, mert ugye én össze akartam rakni a hétvégén, szeptember végére. Aztán rájöttem igazából, hogy nincs időm rá, úgyhogy vasárnap egyébként beáldoztam az egész napot. Tehát nem is streameltem kodot se, nem is streameltem Polybridge-et, ezt a kettőt akartam, mert csináltam ezt, és csináltam, és csináltam. Ja. Na jó, hát akkor ennyit most szerintem már a YouTube Patreon crowdfunding témáról. Érzésem szerint ez még elő fog kerülni a következő időszakban. A mai téma pedig így utolsónként a mai adásra, a játékok előtt, a Nintendo. Rége késztük már a Nintendo-t. Na, először is a pozitívum. Miért? 3 perccel késztük a Nintendo-t. A pozitívum, hogy kijött a Nintendo Mini, és tök jó. Arról majd mesélek egy picit tényleg később. Tényleg azt te tökre előrendelted, meg, igen, meg minden. És tökre itthon van már, meg itt van így fölöttem, ott így látható a doboza, de majd mindjárt le is veszem kicsit közelebbről. De most kezdjük itt a negatívummal. Tehát mit művelt a Nintendo a héten? Na, mit művelt meg én? Megváltoztatta a Nintendo YouTube Partner Policy-t, illetve hát update-elte. Azzal, hogy aki Nintendo YouTube Partner, az mostantól már nem streamelhet Nintendo játékot. Tehát streamelni nem szabad Nintendo egyáltalán játékot a Nintendo szóval YouTube partnereknek. Igen. Magyarán szólva, nem volt elég nekik, hogy te Nintendo partner lettél, és a videódat beklémeli mindig a Nintendo, az összes bevételt magának teszi el, amiből 50%-ot kiutal neked, de természetesen csak azután, hogy a Google már a videóbevételekből leszedett 50%-ot, és abból ő leszed még 50%-et, és a maradékot nagykegyesen PayPal-on, vagy az általad megnevezett fizetési platformon kiutalja neked, mint jogos béredet, mint Nintendo partner. Cserébe csinálhatsz Nintendo contentet a csatornádon, anélkül, hogy mondjuk letiltanák az egészet a retekbe, és bezáratnák a csatornádat. Aranyos, mindenképpen aranyos. Erről már tavaly elég sokat beszéltünk, úgyhogy ezt már nem is minősíteném tovább. Valószínűleg ezt mindenki a helyén tudja kezelni. Ami viszont most változott, hogy most már ezeknek a szerencsés Nintendo partnereknek streamelni sem szabad a Nintendo játékokat. De ezt mivel magyarázzák? Mi nem szabad streamelni? Valószínűleg tartom, hogy amikor bevezették ezt a szponzorációs dolgot, meg látják, hogy azért van már elég sok super chat meg minden, abból viszont rohadtul nem részesülnek a Nintendo-ék. Úgyhogy úgy gondolták, hogy akkor ne streameljél Nintendo játékokat, mert ott keletkezik egy olyan bevétel többlet, amiből mi nem tudunk sehogy se részesülni. Tényleg ez állna mögötted? Nem azt, én erre szó... tudok csak... Ez nem hivatalos, ez csak az én agyamban létezik, de én ezt gyanítom így a háttérben. Azt nem tudom, hogy a Nintendo ezt mivel indokolja meg normális keretek között. Tehát, hogy így nem streamelhetsz Nintendo játékokat. Tehát ennek úgy mi a haszna? Tehát, hogy így kezdjük ott, hogy már eleve megsorozták az embereket, hogy ingyen marketinget csináltak nekik, és még utána ott megadóztatták őket az 50%-nak az 50%-ával, és most már streamelni se streameljél, paraszt. Tehát, hogy ezt úgy rakjuk össze, mert nekem nem sikerül így fejben. Én csak ezt tartom. De várjál, de ténylegesen le is, wow, egyébként ezt látod közben, hogy mi történik a cseteden? Aha, atya gatya. Krabmaga úr által? Hát nagyon szépen köszönjük, Krabmaga. Mind a kettőt egyébként nagyon szépen köszönjük. Betuk már az előbbit is, csak nagyon lelkesen benne voltunk a beszélgetésben. Here comes the money. Ez egyébként a donation hangja, vagy régen ez volt I am Cutie Pie-nak, egy lolos játékosnak, és nagyon vicces voltál, amikor így here comes the money, nem mindegy, vicces volt. De köszönjük szépen mind a kettőt. Nagyon király vagy. A mai CubeCast fő támogatója Krabmaga lett. Igen, de nagyon szépen köszönjük. Majd sörözést azt így átad nekünk így. Igen, hát egyébként igen. Na, szóval, hogy hol tartottam? Valahol így a Nintendo Switch közepén. Teljesen kipillentettek. Ja, hogy ne streamelj. Ja, igen, hogy ne streamelj. És ráadásul actually le is szedik a tartalmadat, igen, nem? Igen, leszedik, úgyhogy megoldás. Egy nem Nintendo partner YouTube csatornádon streamelsz Nintendo játékokat csupán merő emberbaráti és Nintendo baráti szeretetből, amit utána valószínűleg rommá klémel meg mindent csinál vele a Nintendo, de streamelhet. De hogy legalább megtarthatod az esetleges közben bejött. Nem tudom, mit csinál vele a Nintendo, nem is nagyon érdekel, hogy őszinte legyek, de biztos nem szép dolgokat. Tehát, hogy ezt így igazániból én így nem tudom összerakni fejben, csak arra tudok gondolni, hogy a Nintendónak nagyon szúrta a szemét, hogy a streamek alatt keletkezik egy olyan többletbevétel, ami fölött nincsen semmilyen jogosultsága, és ezt nem akarja hagyni. És ezt sehogy nem tudja megakadályozni, ugye, mert csomó olyan platform van, amin keresztül megy, és ez nem a YouTube, és így nem. Én nekem ez nagyon-nagyon fura lenne, tehát ennél már azt is jobban el tudom képzelni, nem. Nem, mert nincs mellette semmi olyan gondolom, hogy mondjuk a vágott videóból ki kell venned a bugokat, meg ilyeneket. Tehát semmilyen nem jelent meg ezzel egyszer, semmi, nem? Semmi. Tehát, hogy egyébként most, hogy ezt így mondod, tehát ezzel egy mert nagyon jó marketing bullshit szöveget lehetne. Ez rendszeresen ez az érv egyébként. Igen, ez tehát, ez a bullshit érv, az már van pecsek előtti streamelésre általában ezért tiltják. Tehát tudod, amikor igen, hogy a bugokat nem már lehet videót kirakni, mert lejárt már belőle az embargó, de teszem azt, nem lehet még streamelni. Ez általában azért van, mert day one patch-eket várnak, vagy ilyenek, vagy mondjuk ezért van az, hogy hiába van nálad a játékból egy tesztpéldány, ezt nyilvánvalóan nem lehet elkezdeni streamelni. És nyilván ezt nagyon komolyan veszik. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon komolyan veszik. Az Otherworld-nek nem egyszer volt szerintem emiatt ilyen fél éves stream tiltása. Azt nem mondanám feltétlenül, hogy hiába, mert hogy ez egy megérdemelt tiltás, nyilván ők is tudják. De ők nem is streameltek sose. Volt nem, egy időszak, de néha belepróbálkoztak Twitch-be is, meg néha azt hiszem YouTube-ba is belepróbálkoztak új játékok esetén is. Most nyilván ez más kérdés, mint a szokásos E3 stream, ahol... Ja, hát jó, az E3 stream az megint egy más... Viccelik a lelkedet is, tehát ez megint csak egy másik része a dolognak, de hogy... De hogy ez lehetne egy logikus dolog. Egyébként tényleg csak a bevételre lehet gondolni amúgy. Igen, tehát egy más logikus magyarázat számomra nincsen, leszámítva ezt a bullshit érvet, hogy így, nehogy már bugokat streameljél, jaj! Ez az, amit esetleg még kinézek a Nintendo-ból, de az, hogy a donation összegeket, azokat sajnálja a tartalomgyártótól, és ha nem lehet az övé, az övé is legyen, az nekem nagyon fura lenne. Én hát ezt nem dögöljön meg a szomszéd tehene is. Nagyon fura az egész, de hogy tényleg nem. Egyébként meg közben tökre szeretem például Iminél, ugye ő streamelni szokott Twitch-re, nem YouTube-re igazából. Ő Twitch-re szokott streamelni, és tökre szeretem nála nézni, amikor a Mario XCOM crossover-t játssza. Uh-huh. A Mario Rabbids Mario dolog, valami ilyesmi a neve. Igen, az és az. Tökre szívesen nézném YouTube-on is, de hát hogy akkor nyilván neki se jut eszébe ezt megcsinálni. Meg bevallom őszintén, én tökre gondolkoztam azon, hogy előbb vagy utóbb, ha nem is azonnal, de azért előbb vagy utóbb venni kéne egy Switch-et, tartalomgyártói szemmel is. hogy a Switchen is tudjunk nézegetni játékokat, érted? Tehát, hogy ott is meg tudjuk nézni, meg mit tudom én, amik oda jönnek ki esetleg. Hát de tudod, a halálnak van ehhez kedve. Hát igen. Tehát, hogy konkrétan ezért nem értem, és ezért nem érte senki sem a Nintendót, mert ennél jobban saját magadat tököllőni nem lehet így PR marketing szempontból az interneten ma, 2017-ben, mint hogy ilyeneket csinálsz, hogy nehogy már csak úgy ukmukfuk bárki videót merjen csinálni a Nintendo játékaiból, meg nehogy már még ezek közül is, akik ebbe a játékba belementek, ami már önmagában is szerintem eléggé, hát, hogy is mondjam, nem feltétlenül olyan korrekt a tartalomgyártókkal szemben, még azoknak is tiltsuk már meg, hogy streameljenek, és kényszerítsük rá őket, hogy ilyen ninja streameket csináljanak, ha már ennyire ezek után minden álmuk, hogy streameljék a Nintendo játékokat, tehát, hogy így, ezt most így minek? Erre már tényleg messze azt tehát, érzem, hogy ez a túlzás ennek a túlzása, tehát hogy engem, a Nintendo nem lett ilyen hülye. Engem, tehát, és valószínűleg ez megint a japán anyacégnek a döntéséből eredeztethető. Nyilván. Kb. A Nintendo Amerika és a Nintendo EU az így fogja a fejét, hogy ezek így mit meg miért, de nem tudnak ők semmit csinálni. De tehát, hogy engem actually tényleg annyira érdekelne, hogy egy belsős Nintendós emberke, akár nevét vállalva, akár név nélkül, de hogy így nyilatkozna, hogy szerinte ez miért történik, vagy hogy a cég szerint miért történik, lehet ez akár reprezentatív, vagy nem reprezentatív nyilatkozat, de hogy tényleg erre van-e bármilyen logikus magyarázata a Nintendónak? Engem érdekel, hogy mi az. Engem nagyon érdekel. Nyilván a PR osztály az ki fog találni valami bullshitet erre, de engem nagyon érdekel, hogy mit mondanának arra, hogy ennek milyen értelme van egyáltalán. Jap. Ja, ezért a Nintendo Friendly gameplayt azt láttad? Nem. A Nintendo Minis videón végén van. Az utolsó egy perc. Jó, megnézem majd. Utolsó egy perc. Na úgyhogy én erre baromi kíváncsi vagyok, hogy ez így miért történt. Hogyha bárkinek van erről tényleg valami belsős vagy hivatalos információja, ami nem ami az által, mint egy bullshit, de csupa fül vagyok, és nagyon szívesen beszélünk róla legközelebb. Engem egyébként tényleg érdekelne. Tehát egyszerűen valaki magyarázza meg, hogy ezek mit csinálnak. Mert értem, hogy Japán, értem, hogy más a kultúra, én mindent értek. Tehát... Na mindegy, nem értek mindent igazából. Az érme pozitív oldala, és akkor szerintem szép lassan a mivel játszottunk részre át nyargalhatunk. Aha. Nintendo Mini itt van, tényleg nagyon mini, egy marokban elfér, és van rajta sok jó játék. Na most az első aggodalmam az volt, amikor itt megláttam ezt a kis piros kiírást, hogy AC adapter nincsen benne, és azt külön kell venni, A5000 forint. Na most én ilyet nem vettem előre, de hála Istennek rádugtam az USB táp kábelét a tévének az USB kimenetére, és az ellátta nagyon jól árammal, úgyhogy ez a probléma megoldódott. De tényleg leizzadtam, hogy most mi a rák van. Aha. Mert hogy akkor így az eléggé gáz lett volna, mert így hétvége volt, ráadásul pénteken jött ki, mikor máskor az eszköz, és hétvégén volt nálunk egy kis családi hepaj, és akkor arra így tök jó lett volna, szóval így, na. És tényleg nagyon jó az eszköz. Úgy néz ki, hogy van rajta ez a 20+1 játék, aha, és megcsinálták, hogy bármikor lenyomod a reset gombot rajta, akkor kimegy a főmenübe, és az addigi játékodat elment ilyen image file-ba, de úgy, hogy azt így konkrétan ilyen teker, visszastreamelheti magának az eszköz, tehát mintha egy ilyen videófelvételt készített volna, és gyakorlatilag a Nintendo meg a régi játékoknak az volt a rákfenéje mindig, hogy nem volt normális mentés. Tehát, hogyha áramszünet volt, fel kellett állni, mert menni kellett ebédelni, meg le kellett feküdni, akkor hiába toltad az elmúlt egy órában, ha legközelebb bekapcsoltad, akkor a legelejéről. Vagy ha meghaltál benne, a legelejéről. Hát ez a régi ilyen retro játék feeling. Na most ezzel így tök jó mentéseket készít egyből, minden játékhoz 4 ilyen slot van, ahova a mentéseket el lehet külön-külön tárolni, tehát ilyen nagyon felhasználóbarát az egész. több nyelven is van ráadásul a menü, úgyhogy azt is lehet állítgatni, és hát maga annyira, tényleg annyira jó ezeket a játékokat viszont látni. Jó, mondjuk a nagy képernyőn azért elég ordinál pixeles, tehát... Ha jó, vagy nyilván. Ezek így 4-3-as, 640x480, maximum 640x480-as felbontásra lettek tervezve. Az szép. Úristen, most ezt így rátolod egy 60 colos televízióra azért, HD tele, vagy 4K-s tévére az úgy már úgy... Az úgy szép lesz ott. De tényleg, tehát így nagyon hangulatos, és így baromira élvezzük. A gyerek az nem győzi nyomkodni a reset gombot, tehát mellette lehetetlenség játszani, amikor ő is ott van, de így tök jó, hogy örül neki. Tehát, hogy így, ja, meg hogy így megfogta a kapcsolót, és akkor így belép egy játékba, és akkor így mindig felkiált, hogy sikerült. És akkor így tökre örül neki, és akkor így hát... Jó, hát nézd ki, neked akkor elkezdődik a játék, de ő neki addigra már meg is volt az első sikerélmény. Igen. Tehát így egy-két év múlva már ő is érteni fogja, hogy ez miről is szól valójában, és akkor meg már barom jó lesz. Tehát, hogy én ezt egyrészt azért vettem, mert tényleg a markomban van a gyerekkorom, szó szerint. Aha. A másik pedig, hogy pár év múlva, amikor a gyerek már tényleg elég nagy lesz hozzá, hogy ezeket így felfogja, akkor meg egy baromi jó kis ilyen... Közös program is lehet. Egy közös program, meg ilyen bevezetés így a videójátékokba, és nem egyből a GTA 6-tal indítunk. Ez mondjuk egyébként egy alapvető. Egyébként se, de hogy tehát, hogy nem egy ilyen kaliberű, ilyen modern játékkal kezdjük el, hanem úgy az alapoktól. Ami úgy nekem is úgy ismerős, és akkor úgy ő is fel... Aztán lehet, hogy azt fogja mondani, mint én anno azokra a kötelező olvasmányokra, amiket apum így ajnározott mindig, hogy jaj, hát a Kincses sziget, meg a nem tudom, Rejtőjenő, de jó, én meg így aha, akkor hol a Game Boy-om inkább az. Tehát, hogy így lehet, hogy ugyanez meg lesz. Közben köszi Robin a szponzorációt. Szóval, hogy így... Én így ezért vettem meg, és akkor itt megint egy kis kitétel az ár. Tehát, hogy a Nintendo Mini az világszerte $80 volt mindenütt. És ezt így regionálisan lokkolták. Tehát a dollárnak megvan az árfolyama, akkor ha átmész Európába, akkor nem 80 euró, ami ugye plusz 15%-kal drágább. Mint ahogy az lenni szokott egyébként. Hanem arányosan, picivel olcsóbb euróba, angol fontba is arányosan picivel olcsóbb, ausztrál dollárba is a megfelelő. Tehát ez a 24 ezer forintnak megfelelő összeg. De úgy szinte a világon bárhol. Nem ám Magyarországon. Nálunk ez a kis aranyos 43 ezer, 44 ezer forint körül mozog. És úgy egységesen mindenütt. És hát így vannak tippjeim, hogy kiket kell dicsérni. Hát az ISIS mondanám, hogy rajta van az adó, de az nem ennyi. Hát nem, a adó, illetve a forgalmazó így közösen. Adó meg nyilvánvalóan valamennyi forgalmazói bevétel, bár egyébként. Tehát nekem ez a kettő tippem van. Nem a és boltok. Te hogyan? Te valami magyar boltban vetted meg, vagy megrendelted valami? Én előrendeltem egy magyar bolttól szépen, és rendesen kifizettem, tehát hogy semmilyen extra deal, vagy semmi egyéb nem társult mellé. Egyszer én úgy voltam vele, hogy nekem kell egy ilyen, és így megvettem szépen. Aztán videó is csak azért készült belőle, mert úgy gondoltam, hogy ez hát, azért van annyira fajsúlyos így gamer szempontból ez a kutyú, hogy már csak így becsületből is készítek róla egy ilyen kis beszámolót, hogy mégis így mik a tapasztalatok, de egyébként tényleg tök jó, tehát így, ha valaki szerette ezeket a régi játékokat, tehát hogy így Super Mario World, Super Metroid, Zelda, Donkey Kong, Super Mario Kart, Street Fighter, tehát hogy rajta vannak, és ugyanaz a hangulat, ugyanaz az irányít, minden ugyanaz. Egyébként rájöttem, hogy tényleg fiatalabban ügyesebb voltam ezekben a játékokban. Tehát elkezdtem Street Fighter-özni, meg elkezdtem Donkey Kong-ozni, amiket tényleg így becsukott szemmel toltam már a végén. Úristen! És konkrétan így hód béna voltam az elején bennük. Tehát, hogy így azért, na, tehát, hogy ez a korral azért megmagyarázható, hogy miért lesz valaki bénába a videójátékokban. Tehát Valószínűleg egyébként nagyon sokat lassultak a reflexeid egyébként. Hát, lassultak a reflexeid, meg hiába, fura megint kontrollert fogni. Nem akarjuk kimondani, de azért már a mikorunkban is abszolút lassulnak a reflexek. Tehát, hogy... Jaj, csak hát így érted, amikor így a kontra háromban érted, így eljutottam a harmadik pályáig halál nélkül, most meg kb. Az első fél percben jutok el a continue feliratig, tehát hogy így... Az úgy egy kicsit így szíven ütött, na. De tényleg, tehát így baromi jó az egész. Azt sajnálom csak, hogy néhány játék így lemaradt az egészről, amit én így megvártam volna. Tehát túl sokkal, jó? Tehát... Nem egyébként. Épp az, hogy kb. Ilyen 8-10 Nintendo játék volt az életemben, Super Nintendo játék volt az életemben, de azok között tényleg annyira jók volt, tehát a SimCity-t még ráraktam volna, a Donkey Kong 2-t még legalább, volt egy Super hogy Mario All-Stars. Hogy mentés nélkül játszani? Ott azt mentette. Tehát, hogy a Super Nintendo is bizonyos játékok esetében tudta a mentést, például a Donkey Kongnál is volt mentés, attól függetlenül, hogy 5 óra alatt végig lehet tolni, vagy 3 óra alatt egy levegővel akár ezeket, de... Tehát van bizonyos játékoknál mentés, de azt hiszem például a Metroidnál pont nem volt, a Street Fighternél is ugye egy arcade játék, tehát ott se volt, Star Foxnál se volt mentés, tehát hogy így nagyon sok olyan játék volt, főleg a platformereknél, ahol nincsen mentés. Tehát hogy én még egy SimCity-t, egy Super Mario All-Stars-t, ami ugye 4 az 1-ben játék, tehát hogy 4 Mario játék egyben ráraktam volna, meg egy Killer Instinct-et, meg egy Harvest Moon-t, ami gyakorlatilag a Stardew Valley-nek az ős elődje, őse. Aha, igen, ezt hallottam. Ezt tehát, hogy ez kb. 4-5 játék lett volna pluszba. A Nintendo Classic-ra egy évvel ezelőttről 30 játék került, ha jól emlékszem. Aha. De erre meg csak 20+1. Tehát, hogy igazából kihozhatták volna ezt egy picivel többre, és akkor én is még boldogabb lettem volna, de így is tök jó, így is tök jó, tehát bőven elég játék van ahhoz, hogy még így is 44 000 forintra is legitimálja az árát, igazán csak tehát hogyha ennyi lenne, kifizetném, meg így is kifizettem, csak az dühít, hogy külföldön, ahol meg azért általában picit jobban el vannak engedve az emberek gazdaságilag, meg pénzügyileg, ott olcsóbb. Tehát, hogy így... Istenem. Igen, ez fura. És egyébként a családi összejövetelen előletvéve? Előletvéve, és így marhultunk vele egy sort, meg hát Mario Kart, ott van egy olyan játékmód, hogy ilyen lufikat kell egymáson pukkangatni, mert ott van multi benne, és aha, így az nagyon fun volt. Persze a gyereket valakinek folyamatosan le kellett fognia, mert ment így a reset gomb felé folyamat, de így tök jó. És ez gyakorlatilag ilyen retro party konzol most így nálunk. Hát ez az, igen. Meg ha a gyerek alszik, vagy majd később egy kicsit nagyobb lesz, akkor meg így vele abszolút jó lesz, úgyhogy ez nekem abszolút megérte. Ja, meg rajta van a Star Fox 2, ami egy ilyen soha ki nem adott játék. Ez is annyira Nintendo-s mozzanat, tehát kijött a Star Fox első része, kb. Ilyen kultikus játéknak minősül így Super Nintendo-ra, és aztán készítették a második részét, viszont amikor elkészült, akkor azt mondta a Nintendo, hogy jó, de ezt most már nem adjuk ki, gyerekek, jó, mert mindjárt itt van a Star Fox 64 a Nintendo 64-es konzolukra, ami nagyon hasonlít ehhez, és akkor nehogy már elkanibalizálja a kettőnek így a célközönségét. Igen, azért az is tény, hogy a Nintendo tesz meg egyedül ilyen jó, nem egyedül, de azért a Nintendo az, aki ilyen és akkor így nem adták ki soha. Ezeket, nem adták ki ezt. Elkasszal egy játékot. Igen, de be volt fejezve, jó is, meg minden, és akkor így nem adjuk ki a játékot mégsem, mert mindjárt itt van a következő, és akkor 20 évvel később meg rárakják egy ilyet. Hát ilyen kis old school kis izének. Tehát, hogy így... Lehet, hogy 20 év múlva megértjük ezt a streamer policy-t is, ki tudja. 20 év múlva kiderül, mert rárakják majd valamit. Lehet, hogy a világ végét akadályozzák meg ezzel egyébként a Nintendo-nál, mert hogyha elkezdenék streamelni nagy mennyiségben a Nintendo játékokat, olyan mennyiségű Nintendo energia gyűlne fel a neten, ami hosszú távon a Föld mágneses pályáját módosítaná, és a napba zuhannánk. Te vágod egyébként a Switch-es Rejtett játékos mókát? Hogy az egyik ilyen meghalt fejlesztőnek a golfjátékát elő lehet rajta varázsolni? Igen, ez mennyire jó már. Az nagyon. Valószínűleg az nem ezt mondanám, ha egy király. Amúgy is limitált tárhelyen rendelkező eszköz foglalna egy X-szer egy játékra tárhelyet, de valószínűleg ez nem annyira vészes tárhelyügyileg. De hogy ez mennyire szép, annak ellenére, hogy mennyi hülyeséget csinálnak, azért mennyire szép gesztus ez, hogy így csak az év egy napjában lehet, azt hiszem, előhozni egy adott kézmozdulattal, ami jellemző volt az alkotóra, és akkor az ő általa készített golfjáték. Szerintem ez annyira szép. Igen. Ez nekem is tetszett egyébként. Tehát, hogy így Nintendo, nem értünk téged. Olyan jó játékaid vannak, meg így olyan jó dolgokat tudsz csinálni. Miért? Miért? És közben meg miért rúgod ki néha a saját lábadat? Ezek ugyanazok az emberek hozzák vajon a döntést az egyik helyzetben, mint a másik? Mert érted a kérdést, gondolom. Ne, lehet, hogy ugyanazok az emberek, csak nem ugyanabban a tudatállapotban. Tökre olyan, mintha nem, egyszerűen, mintha nem ugyanaz. Érted? Tehát így nap közben így megy a rendesen a biznisz, hozzák a döntéseket, mennek az e-mailek, meg beszélgetések, meetingek, aztán a nap végén elmennek egy rummel bárba, ahol félmeztelen nőknek a testrészeiből szívják föl a fehér port, és akkor így, te figyelj, ne lehessen streamelni, jó? Vagy ez egyébként úgy működik a dolog, hogy egész nap jönnek az ötletek, mennek az ötletek, meg így ötletelnek, ilyenek, és a nap végén megcsinálják belőle a legjobbat, meg a legrosszabbat. Igen. És vagy így van egy ilyen ötletdoboz. És akkor a legrosszabbnak megszavazottat is megcsinálják, hogy nyilvánvalóan tapasztalat, mit tudom én, és sorra a streaminggel kapcsolatos, meg videózással kapcsolatos gondolatok a... De nem, egyébként lehet, hogy ez egy frankon így működik. Tehát, hogy van ott egy doboz, a jó ötletek doboza, meg a rossz ötletek doboza, és akkor minden hónapban a Nintendo vezetősége így bekötött szemmel húz valamelyikből. Aztán a jó ötlet dobozból hoznak, akkor lesznek jó ötletek. Ha viszont a rossz ötletek dobozából, akkor meg történnek ilyen random hülyeségek. Tehát, hogy ez simán elképzelhető most már ezek után. És hogyha előállna ez a Nintendo, én még frankon meg is érteném. Tehát, hogy így, oké, én elhiszem, hogy egy bizonyos ponton túl Japánban a milliárdos felsővezető réteg néhány csík kokain elfogyasztása után meghoz ilyen döntéseket, és ezt így elfogadják ugye az ott dolgozók, mert ott olyan komoly munkahierarchia van, hogy amit a vezető mond, az szent és sérthetetlen. És ez egy hozzátartozik a kultúrájukhoz. És hogyha ezt így megmondanák, akkor én fejet hajtanék előtte, mert legalább így értelmet nyerne ez a dolog így az életemben. De így viszont így nem értem a dolgot, hogy így neki így miért kell így történnie. Na mindegy, szomorú. Szomorú, de hát ha egy idő után elhal a rossz része, és csak a jókat csinálják meg a heti ötletekből, vagy napi ötletekből. Ja, vagy mint minden, ami felett eljár az idő. A rossz emlékek kifakulnak, a jó emlék megmarad. Igen, pontosan. És nem látunk majd streameket Nintendo. Azt tudtad egyébként, hogy a Nintendo még a 60-as években bordélyházakat is üzemeltetett, amíg nem volt ilyen elektronikai cég? Ha már nem, így a rossz emlékek kifakulásánál tartunk. Egyáltalán nem lep meg egyébként. Tehát azért az ilyen nagyobb cégek elég hosszú utat mennek végig azon, hogy konkrétan honnan. Néhány ilyen nagyobb cégre néztem ilyen videókat, és nyilván nem mindegyik japán, de hogy tök érdekes egyébként, hogy honnan indultak. Meg mondjuk az például jelenleg, hogy a Samsung mondjuk mi mindennel foglalkozik egyébként. Ajaj. Az valami elképesztő, hogy ők mi mindent csinálnak. Tehát az, hogy van fegyvergyártó részlegük, meg gyártanak hajókat, és majdnem mindegyikben világ elsők. Mert úgy értem, hogy benne vannak a topban, nem csak az elektronikában, meg ilyenekben. Szóval szerintem ezek ilyen tök izgi dolgok. Most az, hogy... Nyilvánvalóan a borvéhez nem pont az lett volna, amit így láthatlanban így mondok, hogy nekik bizony voltak ilyeneik, de hát nyilván... Volt egy éles profilváltás azért. Hát valószínűleg ez egyben van az elfogadott értékekkel is, mert hogy azért mostanra már nem ne hallás se a borvéházakat, meg egyébként nem feltétlenül jó. Mondjuk Japánban azért így gésák, meg minden, tehát ott ennek azért van hagyománya. egyébként. Mint a hagyománya, csak nem mindenhol annyira nyíltan, igen. Tehát a keresztény eszmék mentén nem ennyire nyíltan van ennek hagyománya. Jól van. Na. Ja, az... Eljutottunk a bordélyi házakig, szóval ez, innentől kezdve... Mivel játszottál? Mesélj! Mesélj, mivel játszottál a héten? Én alapvetően nem, megint csak nem játszottam nagyon-nagyon sok mindennel, és kicsit félek, hogy ez mostantól így majd így ebben az irányban fog fokozódni. Ja, hogy a play-in szezon érkezik, igen. Hát nyilván az is, meg most más, másokból is azért eléggé sok, sok meló volt. PUBG-ztem nyilván, meg ugye játszottam a Battle Royale módjával a Fortnite-nak, ami egyébként mindenféleképpen említést érdemel, ugyanis elég erősen indított. Nyilván azóta nem verik így nagy dobra a számokat, meg nem annyira követhető, mint a Steam-en a dolgok, viszont első nap állítólag 1 millió játékos játszott vele, ami részemről való, tehát logikusnak nekem azt tűnik, hogyha ez azt jelenti, hogy annyi unique, mert biztos, hogy nem konkurens 1 millióról beszélünk, hanem unique-ról, de igazából mindegy is alapvetően, inkább az a lényeg, hogy, hogy az is van, és egyébként nem rossz. Sokkal casualabb, sokkal casualabb, mint a PUBG mondjuk. Pontosan tudjuk, mielőtt valaki szeretné leírni nagyon, ez általában egy nagyon fontos dolog, hogy ezt leírják, mert nyilvánvalóan senki más nem tudhat erről, csak ők. Igen, tudjuk, hogy nem a PUBG az első Battle Royale játék, viszont a PUBG a legnagyobb Battle Royale játék. Nem csak jelenleg, hanem all time. Tehát, hogy nagyobbra nőtt, mint a H1Z1 csúcs idejében, nagyobbra nőtt, mint eddig bármelyik. Úgyhogy ez az egyik, ami miatt a PUBG-hoz hasonlítjuk, a másik pedig az, hogy ők maguk a PUBG-hoz hasonulnak. Tehát, hogy a PUBG-t emlegetik, miközben rakják ezt ki. Szóval értitek. Mielőtt valaki szeretné leírni, csak azért gondoltam, hogy disclaimerként ezt ide rakom. Egy sokkal-sokkal casualabb játék, ilyen sokkal könnyebb belecsöppenni és azonnal jól érezni magad, sokkal könnyebb belecsöppenni és viszonylag gyorsan sikereket is elérni. Tehát, hogy azért nekem is így meccsenként minimum van ilyen, mit tudom én, ilyen három killem körül, és általában azért bejutok a végére. Tehát, hogy azért tényleg egy ilyen sokkal, egy ilyen kis gyorsabb, könnyedebb dolog. Nyilván már csak abból adódóan is, hogy nincs mondjuk kihajolás, nincs ilyesmi, tehát nincs olyan, ami mondjuk megy a PUBG-ben, hogy feküdtök egy-egy fa mögött, vagy bujkáltok, googoltok egy-egy fa mögött, és megpróbáltok kihajolgatni, hogy tudod, éppen megpróbáld ellőni, és akkor azokat a kis millimétereket. És ilyenek nincsenek. Tehát itt vagy teljes profilban, kicsit ilyen lazább, szaladgálósabb. Tehát, hogy így szaladgálsz a haverokkal, aztán lövődöző, aztán jó van. Nyilván az építkezős része az egyébként egy profi játékosok szerint nem profi, tehát nem úgy értem, hogy hivatásos, tehát nem e-sportolók, de streamerek, akik nagyon sokat játszottak a játékokkal, ők közülük sokan mondják azt, hogy az lehet az előnye egyébként a Fortnite-osnak, hogy a végjátékban, amikor már alapvetően olyan helyre szűkül a kör nagyon sok esetben PUBG-ben, ahol már nincsen ténylegesen fedezéked, és ezért fekszel végig, meg ilyen nagy lapulás van, ott tudsz építeni magadnak fedezéket, ami alapvetően lehet érdekes is. Egyre több embert látok, tehát most, hogy már nem... Tehát az elején a szólóban, amikor játszottam vele legelőször, akkor nem igazán láttam senkit építkezni. Ez egy gyönyörű szép akció volt, amikor akartam be. Szóval ez nem nagyon lehetett látni embereket építkezni, viszont őszintén szóval mostanra már igen. Tehát hogy azért simán lehet olyat, hogy például valaki a földre kerül, és csapatjátékban körbeépítik a haverjai. Tehát így egy az egybe körbeépítik a haverjai, és akkor a fal nem véd meg örökké, de megvéd valameddig, hogy fel tudjanak húzni. Vagy mondjuk tud hílálni. Tehát hogy azért egyre többet lehet látni a jellemzőjét is ennek a játéknak. Úgyhogy alapvetően igazából egyáltalán nem elveszett. Illetve még egy dolog, ami egy ilyen fura jelenség, hogy ugye a PUBG-ban a játék ritmusa az úgy működik, hogy általában eleinte nagyon pörgős, utána néha ilyen píkekben pörgős, de alapvetően lopakodás, ilyenek vannak. Uh-huh. Főleg egy nem profiát, tehát nem nagyon-nagyon ügyes, nem nagyon-nagyon tapasztalt játékos esetében, hanem mondjuk ilyen magunkfajta leülünk, átcsogatni, attá jó van típusú játékosok esetében, így a játék középtája az leül, és aztán a játék vége meg nyilvánvalóan megint nagyon izgalmas, kivétel abban az esetben, ha lelőnek, mint egy kutyát egy mesterlövész puskával. És abban adódna, hogy kisebb a pálya, de ugyanannyi a játékos, ezért én azt vettem észre, hogy a közepe sem ül le feltétlenül annyira, vagy legalábbis sokan azt vették észre, hogy a közepe sem ül le annyira, tehát egy kicsit más a ritmusa. Én ennek ellenére, ezeknek ellenére, amiket most elmondtam pozitívumként, ezeknek ellenére is mondanám azt, hogy nem tartom jobbnak, mint a PUBG. Nekem a PUBG értékei azok jobban tetszenek, a taktikussága ilyenek, viszont a tényleg sokkal nagyobb a map, úgyhogy ott a közepén azért leül a hangulat. Most néztem egyébként kompetitívet, pont tegnap volt egy bajnokság, na azt az egy szemszegény kommentátort nem sajnálom, aki azt az egészet végigtolta, mert ő neki aztán bullshitelnie kellett napestig, mert hogy itt nem történt semmi. És így megpróbálják tartani a megfelelő pozíciójukat, míg a másik csapat megpróbál átkerülni egy jobbal, nem, mindenki csak ül a házban, és várja, hogy hol lesz a következő kör. És amikor megjelenik a következő kör, akkor megmozdul majd mindenki egyszerre. Szóval igazából egyáltalán nem rossz. Azzal, hogy teljesen free-to-play-jét tették, én egyébként egyáltalán nem értek egyet azzal, amit csinálnak, meg én ezt nem tartom korrektnek feltétlenül, nem tudom, hogy most ezt így érdemes-e így mondani, vagy lehet-e így mondani. Igen, én nem tartom korrektnek, amit csinálnak. Nem azért, mert kihoztak egy játékot, ami szintén Battle Royale, hanem azért, mert nagyon-nagyon agresszíven hozták ki a dolgot, az én véleményem szerint. Tehát, hogy az egyik az ugye, hogy nyilvánvalóan a fejlesztőik, tehát a Fortnite fejlesztői, azok beleláthattak a PUBG-nak a forráskódjába is akár, mert hogy ők csinálták a motort, amin fut a PUBG. Ezt nem, mert nem pont a játék fejlesztői, de érted, tehát az a fejlesztő csapat. De... A PUBG-sek nem akarják ezért rommá perelni őket esetleg? Vagy nem ez ezért, nem is tudják, mert ez így egyébként legális ebben a formában, csak én személy szerint nem érzem korrektnek. Tehát, hogyha bármilyen másik játékfejlesztő csapat rángatta volna elő, akkor az sokkal korrektebb lett volna, mint valaki, aki egyébként belelátott a PUBG forráskódjába. Szóval ez alapvetően is fura, a másik pedig, ami miatt viszont perelhet, ami miatt nagyobb eséllyel perelhetőek, az, hogy konkrétan többször említették meg a PUBG-t ennek a reklámjai során. Nem a reklám videója során, de hogy a fejlesztő, amikor bejelentette, mit tudom én. És az a helyzet, hogy tökre elfogadnám azt az érvelést, mert sokan mondják, hogy lehet készíteni hasonló játékokat. Eleinte a League of Legends is nagyon-nagyon közel állt a Dotához. Nyilvánvalóan azóta eltávolodtak egymástól, de azért még mindig mind a kettő MOBA, de azért jelentősen eltávolodtak egymástól. De eleinte, amikor állítólag a beta elején, én akkoriban nem játszottam, de beszéltem Hunterrel, aki igen, ő azt mondta, hogy akkoriban még nagyon-nagyon hasonlított egymásra a két játék. Tehát, hogy lehet csinálni hasonló játékokat, viszont ezen én tökre az egészen azt érzem, hogy ilyen elképesztően görcsölnek, hogy beelőzzék a PUBG-t. Tehát, hogy hamarabb legyen kint konzolon, hogy átvágják free-to-play-be, és úgy vágják át free-to-play-be, hogy közben a saját játékuk, amit eredetileg készítettek, az még legalább 4 hónapig nem lesz free-to-play. De eredetileg ez ilyen zombie tower defense. Ez eredetileg egy zombie tower defense volt, de benne volt a potenciál, hogy megcsinálják. Tehát, hogy alapvetően egy közepesen tehetséges modder meg tudta volna csinálni a játékban, nem is kellett volna a játék fejlesztői. Valószínűleg az történt egyébként, hogy meglátták a PUBG sikerét, a Battle Royale sikerét, és meglátták mellette azt, hogy az ő játékuk viszont nem az. Tehát az ő játékuk nem annyira sikeres. Nyilvánvalóan ez az elfuserált gazdasági modellnek is köszönhető volt, mit tudom én. De hogy a saját normális alapjátékukat, amit elkezdtek fejleszteni, az még közelében nincs annak, hogy free-to-play-jé váljon, mikor tudjuk, hogy free-to-play-jé fog. Tehát tudjuk, hogy free-to-play-jé fog válni a játék, de hogy egyelőre közelében sincs annak, hogy free-to-play-jé váljon, és ez pedig egy ilyen másfél hét alatt kispamelték free-to-play-re. És aztán nyilván nagy szájhúzások mellett egyébként visszaadták a pénzt azoknak, akik csak emiatt a Battle Royale mód miatt vették meg a játékot. Egy adott, két adott időpont között, ha megvetted, akkor vissza lehetett kérni a pénzt. Szóval alapvetően nyilván, de hogy ez az egész, annak ellenére, hogy az egészben igazából nincs semmi jogtalan, vagy jogellenes, ennek ellenére nem érzem azt, hogy ez jó. Mégsem érzem azt, hogy ez jó. Nekem így az Evolve ugrott be egyébként, amit szintén elsődlegesen szerintem a kiadó nyomására elrontottak így gazdasági modellre. Tehát első nem nap rögtön... Azt a játékot nagyon sok aspektusában elrontották egyébként. Tehát a játék maga egyébként egy ilyen free-to-play vagy 20 euró magasságban tök jól muzsikált volna. Erre 60 euróba vagy még drágábba került. Csomó, tényleg telefosták az egészet ilyen elsőnapos kozmetikai DLC-kkel, amik ráadásul még nem is voltak annyira hű, de érdekesek se. Tehát olyan DLC-k voltak, amiket így észre se vettél még akkor se, ha direktben nézted a karaktereden, és ez volt a kozmetikai DLC, darabja ilyen 2-től 9 euróig terjedő árban, ami már önmagában is vérlázító. És ezt követően a játék az így röviden a földbe állt, és egy évre rá megpróbálták újraéleszteni ilyen free-to-play modellel az egészet. Akkor volt egy nagy peak, de az kb. Két hét alatt megint földbe állt. És az akkor most már az Evolve az így... Az a helyzet egyébként, az Evolve nem teljesen így haladt egyébként. Dave-nek volt szerencséje nagyon korai stádiumokban is tesztelni ezt a játékot, és nem ez volt az álma az alkotóknak. Tehát nem az hát volt, gondolom, hogy megvolt a tartalom, és a gazdasági modellt választották meg hozzá rosszul, hanem ez egy ennél sokkal mélyebb és sokkal komplexebb játék volt az eredeti koncepciók alapján, amit nem valósíthattak meg végül. Tehát hogy az ott csúszott el. Na de szóval jövőre jön a Monster Hunter World. Ja, majd azt majd meglátjuk. Az mondjuk még engem is érdekel, pedig karrokkal hadonásznak benne. Van arról egy ilyen elég hosszú gameplay, amit én megnéztem, nagyon jónak tűnik egyébként. Tehát én ezt a vadászós dolgot adom egyébként. Szóval, hogy ez egy ilyen, tehát a Battle Royale az egy ilyen fun, casual, és mivel teljesen ingyenes, ezért mindenki letöltheti. Van egy ilyen vonala is, hogy ezzel meg tudod nézni azt, hogy a gépet bírja a játékot. Nyilvánvalóan nem hiszem, hogy nagyon sokan emiatt meg akarnák venni majd az eredetit. Vagy hát az eredetit, tehát a zombis tower defense módját, mert ez nem annyira jó egyébként. Tényleg nem annyira jó, mint ez. Úgyhogy ebben még lehetnek is sikerek, várhatóan egyébként kozmetikai cuccok jönnek, és ami egyébként izgalmas, hogy elképesztő, tehát az egy dolog, hogy letakarítja a free-to-play vonalát ennek az egész rajongói tábornak, mert free-to-play-é tették azonnal, de hogy konzolra is hamarabb jön ki, vagy jött ki, ami azt jelenti, hogy ott is letakarítottak mindenkit, mert hogy nekik már nyilvánvalóan volt egy kész játékuk konzolra, mert hogy egyébként ez tényleg játszható abszolút, ez már játszható volt konzolon, úgyhogy ott is csak át kellett bodolni a dolgokat. Ők voltak azok, akik tudod, véletlenül bekapcsolva hagyták a crossplay-t az Xboxon és a PlayStation 4 között. Nyilván azt kommunikálják, hogy véletlenül, én szeretnék hinni abban, hogy ennél azért több volt. Az a helyzet egyébként, hogy ez a fejlesztő csapat, meg most az Epic Games így nagyon beleáll dolgokba. Ezek között vannak, amik így pozitívak, meg vannak, amik nem annyira pozitívak, de például az, hogy fogták és berakták a PlayStation és az Xboxok közötti crossplay-t, amit véletlenül vettek észre, nem ők nyilván tudták, de hogy véletlenül vették észre a rajongók, és akkor lett belőle ügy, és akkor háborodott fel a PlayStation. Viszont a szellem már kim van a palackból, hogy ugye ez megcsinálható. És eddig próbálták azt magyarázni, hogy nem, ezt nem lehet, meg hogy ez így, ennek így van, úgy van. És mostantól már tudhatóan csak is kizárólag az ennek az úgymond a velejárója, hogy egyszerűen nem akarják. És lehet, hogy ebben nem direkt álltak bele, de ebbe is beleálltak. Ugyanúgy egyébként, hogy beleálltak abba, hogy fogták és így jobbról előzve megelőzték az egyik adott, nem előzték meg, de jobbról előzgetve utolérték az egyik adott játék zsandrának a legerősebb játékát, mert nyilván van senki igen, nem, a kérdés nem csak az, írt akkor egy zsandrát egyébként. A tehát, kérdés csak nem... az, hogy meddig tudják vele tartani az iramot. Nem fogynak el ki a naftából, mert az most tök jó, hogy nem egy hiszem. Hete, két hete így Nem rossz. Free-to-play lett. Az a helyzet, hogy nem rossz a játék egyébként. Szórakoztató, de hogy gyors, benne olyanok is leülnek hozzá, akik nem ügyes FPS-esek, és nem, hogy benne maradnak, de hogy mennek is át. Tehát, hogy a PUBG-ből is mennek át. Nem annyira vészesen egyébként, meg nem, de hogy látok streamereket, nem is kicsi streamereket, akik, és ugye alapvetően a streamerek azok nem csak jelképesen ábrázolják azt, hogy nagyjából a gaming társadalom hogy működik, mert nyilván ők is gamingek, gamerek, de hogy befolyásosak is, és akkor nyilvánvalóan őket követni fogják mások is. És látok nem egy nagyobb bacska streamert is, akik egyébként szépen lassan áttolták amúgy a PUBG-ról erre, mert egyszerűen gyorsabb, viccesebb. Tehát, hogy ennek is megvan a helye. Nyilvánvalóan ebből szerintem sose lesz e-sport. Még a PUBG-ból lehet. Jó, az is még messze van, tehát, hogy én azért még azt sem mondanám e-sport ready materiálnak, mert szerintem a játék maga még nem e-sport ready. De szerintem ebből sose lesz e-sport. Azt egyébként a fene tudja, mert lehet, hogy kikupálódik, lehet, hogy belejön egy csomó dolog, és egyébként de a jelenlegi formájában szerintem nem lesz belőle e-sport, a későbbiekben simán lehet. Mert a PUBG-ból tudom, hogy próbálnak csinálni, ez most ilyen kérdés, hogy szerintem én jelenleg nem hiszem, hogy a PUBG ez készen áll arra, hogy e-sport legyen, mert nem elég következetes a játék működése. Meg az, hogy ki mit talál el, meg ilyenek. De hogy szerintem ez a játék egyébként egy teljesen játszható alternatíva, főleg, hogy ez ingyenes. Hmm. Tehát ugye én például szemrebbenés nélkül ajánlanám a mit tudom én, asszonypajtás kisebbik öccsének, aki most 9-es, azt hiszem, aha, igen, most 9-es, és tudom, hogy nincs mondjuk pénze játékokra, de hogyha mondjuk szeretne kipróbálni magát a Battle Royale játékmódot, hogy neki ez így adja el alapvetően, tök jó. Na, ez mindenképp egy pozitívum. Igen. Tehát, hogy nem, egyetlen nem lett rossz. Tényleg egyetlen nem rossz. Csak szerintem fura, és én nem tartom korrektnek az eljárást. Na, erről elég sokat beszéltünk, viszont amivel még játszottam, ezt mindjárt elő is kotrom valahonnan. Újra elővettem az Oxygen Not Included-ot. Milyenek az új nyavaják benne? Mert most ugye az volt a legutolsó update, hogy így mindenféle fertőzések meg egyébként. Hát nézd, én az első több mint két hetet éltem a streamben, de ez alatt aztán nem jött ki semmi. Tehát, hogy most már ilyen készfertőtlenítés, meg fertőtlenítés, meg tisztasági értékek, meg ilyenek vannak. Ezek vannak, de egyelőre még nem jött ki, hogy ez úgy mennyire számít igazán. Eszközök tekintetében se találkoztam olyan nagyon sokkal még egyenlőre, amivel találkoztam, az egy ilyen vizes kút volt, amiben pumpálni kellett a vizet, ez szerintem tök jó, hogy nem egy ilyen lézerrel szedik ki, ez ilyen aranyos. Tehát, hogy most már így normálisan nem is tudnak vizet vinni, csak ha palackozzák egy ilyen pumpával. No. Tehát, hogy így nagyjából ennyi, szerintem egyébként aranyos. Vannak ezek a világító dolgok, elképzelésem sincs, mit csinálnak. Őszintén szólva, az utóbbi hónapokban kicsit elvesztettem az érdeklődésemet a játék iránt. Engem egy roadmap érdekelne, most rá is kerestem, hogy mit várhatunk még, mert ha csak ennyi van benne a játék, tehát ez nem egy 60 eurós játék lesz, tehát hogy már egy 20 eurós játék árát szerintem simán... Az már most benne van, tehát az már most benne van, annál csak több hogy is. Egy pici, nekem valahogy úgy ellaposodott picit az egész, tehát hogy... Az a helyzet, hogy piszok nehéz. Mármint, hogy az elején így elveszel, és hogyha nem vagy... Tehát, hogyha így már van valamennyi rutinod, igen, ez a helyesebb kifejezés, van valamennyi rutinod menedzser játékokban, akkor azért elég sokáig így eltengsz-lengsz. Na, itt közben megnéztem a roadmap-et, mit akarnak beletenni. Több dolgot, ami érzékeny a hőmérsékletre, hát az már úgy részben bekerült, ha jól emlékszem. Vannak bent dolgok, igen. Akkor több cucc, amivel lehet így a hőmérsékletet szabályozni. Fejleszteni így a bázisnak a fenntarthatóságát és többfajta mód arra, hogy egy önfenntartó ökoszisztémát alakítsunk ki a bázisunkon. Hát ez az a része, ami még szerintem erőteljesen rászorul a fejlesztésre egyébként, mert egyébként most már vannak fertőzések, de az így a fenntarthatatlanságot erősíti hosszú távon. Meg vannak, nem, mert egyébként fertőtlenítgetik ők a cuccokat meg egymást, tehát nem kell gyártanod a fertőtlenítőszert. Valószínűleg, hogyha gyártanod kéne, akkor az aztán tényleg, de vannak elrejtve vízforrások, amik végtelen vizet termelnek. És ha ilyet találsz, akkor onnantól kezdve azért lényegesen könnyebb bekötni úgymond a rendszert. Én még egyet sem találtam, de soha nem is voltam messze a bázisomtól. Nem is tudom, hogy melyik irányba fúrjak. Egyszerűen nem is. Annyira szeretnék egyébként, én személy szerint tökre szeretnék ilyen űrruhaszerűt a játékban, amit le lehetne kraftolni valahogy, vagy meg lehetne csinálni. Ilyen űrruha felvevő pont, vagy ilyesmi, és akkor ott lenne rajta az űrruha, azért, hogy kimehessenek ezekre a veszélyesebb részekre is hosszabb ideig, mert mindig vissza kell szaladgálni oxigénnél. Azt mondjuk így az új biom és új kreatúrák részbe be lehet illeszteni majd, de igen, tehát ez egy kis terben vannak, akkor a stressz és a stressz menedzsmentet akarják még húzni, mondjuk ott is már vannak fejlesztések, ha jól emlékszem, tehát hogy új ilyen stresszorok, a stressz kezelés, illetve hogy mit csinálnak az emberek, hogyha stressz. Olyan van, őket. Igen, azok vannak, azokat láttam. És újakat. Akkor végül ilyen titkos helyek, meg ilyen titkos tárgyak, amiket így meg lehet találni. Nagyjából ezeket írták itt le. Hát én azt mondanám, hogy jelenleg olyan 60-65%-os a játék ahhoz képest, amiket itt leírtak. Én tényleg így a fenntarthatóságot húznám még, meg az új biomokat egyébként. Igen, valószínűleg ez, illetve valami kicsit megkönnyítése a felfedezésnek, mert ez a hazaszaladgálás, ez szerintem ez nem. Ja, hát mondjuk ilyen teleport kapukkal mondjuk simán lehet ezt orvosolni. Hát vagy űrruhával, vagy bármi, érted, bármivel gyakorlatilag. Ja, something science. Nem mondanám azt, hogy olyan elképesztően szíven vágott az, hogy mennyi minden újítás van benne. Játszottam nyilvánvalóan a Tropicóval, ahol egyszer csak nem figyeltem, és fellázadt a hadsereg, és végül a stream azzal ért véget, hogy leváltottak. Ó, jaj. De egy kifejezetten erőszakos módon, tehát konkrétan katonai puccsal váltottak le. A diktatúrát megdöntötték. Igen, sajnos igen. Sajnos ezt meg, azt meg. És azt hiszem, egyébként azt hiszem nagyjából ennyi is nekem most az új játék, nem? Ja, de ahogy is! Volt még egy Knack, azt hiszem, amit látom. A Knack az volt, ez múlt héten volt? Ez előtte volt? Az pont stream előtt, vagy a CubeCast előtt streamelte. Akkor meséltem a Knackről múlt héten. Nem, arról pont nem meséltél még. Ja, akkor Knack! Játszottam a Knackkel, nem nagyon ismerem egyébként ezt a játékot alapvetően, mert nem játszottam az első részével, nem nagyon játszottam ilyesmikkel. Kifejezetten aranyos egyébként. Tehát az azért kimondható. Egy karakterrel vagy, ami egy ilyen furcsa robotszerű valami, ilyen ősi erekjékből áll körülbelül, vagy ilyesmi, és változtatja a méretét. Tehát, hogy van alapvetően egy alapmérete, ami egy ilyen kicsi kis karakter, szerintem erre most? Na mindegy. Egy kis karakter, és vagy lehet, hogy pont áttértem róla a másik hasonló játékra, és maga köré gyűjt egy halomnyersanyagot, és ezeket így szépen, ahogy haladsz tovább, így veszegeted is föl, és látod, ahogy egyre magasabb vagy, meg egyre nagyobb vagy, viszont egy gomnyomásra le tudod dobni az egészet, és akkor nem tudnak mondjuk eltalálni a rakéták, amik mondjuk a fejedet célozták amúgy, mert egyszerűen elmennek fölötted. Vagy el tudsz férni ilyen kisebb kis utakon, és akkor szépen továbbmész, és aztán visszahúzod magadra a páncélodat. Nyilvánvalóan gyorsabban mozogsz, hogyha ebben a testben vagy. A harci értéket sokkal nagyobb, hogyha abban vagy. Csak egy csomó helyen nem férsz el. Mm-hmm. És akkor ott át kell menni úgy, hogy összemész, és egyébként elég nagy lehetsz. Alapvetően sajnos nem te szabályozod pontosan a méretedet, hanem a játék, tehát ahogy haladsz a pályán, úgy találsz cuccokat, és akkor pont az a méreted van, amekkora kell. Tehát mit tudom, volt egy pályarész, ahol hát ennél sokkal nagyobbnak kell lenned ahhoz, hogy, hogy ezt a nyomólapot mondjuk lenyomd. És akkor jó, akkor leszek sokkal nagyobb, és akkor addig kell mászkálni, de meddig szerzel megfelelő mennyiségű. Aztán túl nagy leszel. Aztán a későbbi részben előkerülnek ilyen biome specifikus dolgok, mivel ez ilyen csőben végigmászós játék, nem open world, ezért ez nem úgy értendő a biome, de hogy így éppen amit megadnak neked, mint biome. Mit tudom én, kőbányában ott ilyen követ tudsz magadra pakolni a testet külső oldalára, és akkor ez ilyen páncélként szerepel. Ezt a páncélt egyébként szintén le tudod venni. Szóval ezt a páncélt szintén le tudod venni, viszont akkor ez így megáll az eredeti alakodban egy ilyen talpazaton gyakorlatilag, és akkor azt hátrahagyod, és akkor ezzel tudsz olyan pályákat megcsinálni, ahol mondjuk valamit folyamatosan le kell nyomnod, és arra kell ugye valami súlyt raknod, és akkor az gyakorlatilag folyamatosan lenyomódik, te kiszállsz, és magadra szedheted egyébként, visszaszedheted a teljes testedet. Tehát ilyen kis méretben jutsz ki egyébként a páncélból, viszont aztán magadra húzhatod a többi plusz alkatrészt, úgyhogy a páncél nem húzódik rád vissza. Tehát hogy a páncéllal azzal úgy kell játszani, hogy azt nem lehet így utána visszahúzni magadra. És akkor van, ahol kő, akkor nyilván annak van egy ilyen AOE támadása, meg van egy másik támadása, amilyen kőspecifikus. Aztán találkoztam egy jeges pályarészsel, ott akkor egy ilyen jégpáncél rakódik rád. Maga a karakter egyébként nagyon-nagyon királyul néz ki meg, ami nekem nagyon-nagyon tetszik az, ahogy eldobálja abszolút az alkatrészeit, és amikor széthullik, akkor azok így, tudod, így azok így fizikájuk van, és így hullanak, leesnek, ha egy vékony peremen lépsz ki a nagy pánc, nagy testedből, akkor azok szépen így legurulnak a peremről, ahogy lelögdösik egymást. Hát annó ezt a játékot az új konzol megjelenésekor akkor jött ki az első rész, és vagy tehát azzal jött ki a NEC első része, azért demozták már, hogy mennyi kis darabra esik szét, és ezt milyen jól kezeli a konzol, ezt a sok igen, ez egyébként valóban jól kezeli, szóval, hogy az tök jól néz ki. Maga a sztori nekem elég bugyutának tűnik, meg nagyon sok helyen egyébként fel is emelkednek ezen az egész sztori dolgon. Tehát, hogy simán van olyan rész, ahol így nálunk nagyon nagy hagyományai vannak a küzdősportoknak, úgyhogy most verd végig az összes falusit itt. De hát ők veletek vannak, nem? Tehát ők jó fiúk. Hát igen, ők jó fiúk, de ez most így nálunk nagy hagyományai vannak, na. Úgyhogy te a robot kezeddel üsd agyon az összes falusit. És tudod, amikor így állsz, hogy de hát nem, köszönöm. Igen, így, morális, meg erkölcsi mondani való. Igen, szóval, hogy ezt nyilván elengedték azért viszonylag gyakran az alapján, amit láttam, de egy aranyos kis ötletes játék egyébként. Egy csomószor van olyan rész például, ahol olyan helyre jutsz, ahol nem is tudod behúzni a páncélodat. Tehát, hogy mondjuk egy ajtó elzárt téged a páncélodtal, és aztán átjutsz valami ablakos emeletre, ott meg vissza tudod húzni a páncélodat. Tehát, hogy akkor így játszanak ilyenekkel, meg mit tudom én, az ilyen mozgatható, tologatható elemeket, amiket arrébb kell tolni, azokat nem tudod arrébb tolni a kisebb testeddel, csak a naggyal, és akkor így játszani kell ugye, hogy mit tudom én, átjutsz, aztán valahogy oda evickél a testednek a különböző alkatrészei is, és akkor azzal meg tovább mész. Szóval egy aranyos, ötletes játék egyébként, gyerekeknek abszolút tudom ajánlani. Az jó. Tehát, mennyibe kerül? Mit tudom én, szerintem 60. Tehát, szerintem full áras a játék. Az mondjuk már egy picit megfontolandó. Nem tudom egyébként, egyetlen nem tudom, mennyibe kerülnek. Mindjárt megnézem neked, de hogy... De egyáltalán neked price, de én full árasra mondanám. Full árasnak egy kicsit szerintem... Hát nézd, ez a hosszától függ egyébként, mert tartalmilag lehet full áras játék amúgy. Ugye ez egy platformer játék, abszolút a Amazon.com. Igen, nyilván az Amazon.com-on szeretném. Hát 35 euró, 39. 39-40 euró, igen, maximum. Hát felső tűréshatár még így is. Amazonon itt 40. Én mondom, ez a hosszától függ igazából szerintem, de aranyos mondom, meg igazából gyerek, tehát ez ilyen gyerekközpontú játék, de egyébként tök aranyos. És akkor ezen kívül megjátszottam még az új kódnak a bétájával. Yeah! Csodák, egyébként szeretném hozzátenni, hogy én nagyon-nagyon várom az új kódot, és előrendeltem, szóval húzd vissza a cirizmusodat. Szóval mesélj az új kódról, mi a benyomásod róla. Nagyon-nagyon élvezem. Oh, Istenem, nagyon-nagyon élveztem. Egy napot csúszott miatt a Patreon. Ez most a második világháború. Második világháború, aha, megint. World War 2. Volt egy tweetem, amit beolvashatok? Van benne négerezés. Ó, kimondtam. Akkor beolvashatom. Ja, már mindegy. Már úgyis ízíszeztünk, meg minden volt, úgyhogy Ez nem, nem tőlem hangzott el konkrétan, de én voltam az, aki kirakta Twitterre, mert én vagyok kemény, de én is csak idézőjelben, és nem mondom el azt, hogy kitől származik. És egyébként ez nem egy teljesen magyarul helyes mondat, de mivel így a játék hevében így jött ki, ezért nyilvánvalóan nem is javítom ki nyelvtani szerkezetét illetően. Szóval megölt egy női néger náci egy Red Dot-os SMG-vel. Szóval... ez a kod. Multiplayer élménye amúgy. Oké. Okay. Alapvetően ezt mindenki azt mondja, hogy úristen, ez túlzott polkorrektség, meg minden ilyesmi. Én részemről ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az alapjátékból adódóan, a single playerből adódóan, ami állítólag egyébként valamennyire történelemhű lesz, a single playerből adódóan nyilvánvalóan kézenfekvő, hogy a két csapat, az a németek és a szövetségesek. A németek és a szövetségesek legyenek. Viszont ez a multiplayerben teljesen el van mosva. Tehát, hogy ez a multiplayerben teljesen el van mosva, a multiplayer az nem egy második világháború szimulátor. A COD 2-ben ugye külön fegyverei voltak a németeknek, külön fegyverei voltak az amerikaiaknak, külön fegyverei voltak az angoloknak, külön fegyverei voltak az oroszoknak. Tehát, hogy mindenkinek külön fegyverei voltak. Ebben a játékban fegyverek vannak, te rakod össze a loadoutodat. Tehát ugyanúgy szaladgálhatsz, akármelyik csapatba kerülsz M1 garanddal. Ugyanúgy szaladgálhatsz akármelyik csapatban MP44-gyel, ami ugye egy jellegzetesen német fegyver. És látszik, tehát van különbség az egyenruhák között, de pont annyi, hogy meg tud mondani, hogy ki van veled és ki van ellened. Nem mennek, látszik nyilvánvalóan, hogy a németeknek a sisakja más, viszont egyértelműen lehet látni az igyekezetet a játékalkotói szempontjából, hogy megpróbálják elmosni, és egyik oldal se azt gondolja, hogy ők a németek, és egyik oldal se azt gondolja, hogy ők az amerikaiak, csak egyszerűen két fél, akik lövöldöznek egymásra össze-vissza. Nyilvánvalóan ez teljesen rendjén van egy normális TDM meccsen, egy normális domination meccsen, egy capture the flag meccsen, hagyjátom, van benne capture the flag. Tehát ez itt így... Ez itt így teljesen, teljesen rendben van, és ebből adódóan hoztak bele női karaktereket, és ebből adódóan hoztak bele afroamerikai vagy barna bőrű karaktereket is. Mm. És itt ténylegesen az a cél, hogy így itt meg itt igazából így belegondolva nincs is igazán értelme ragaszkodni ehhez a német nem német szituációhoz, úgyhogy, és nyilvánvalóan nem is látszódnak horogkeresztek a multiplayerben. Tehát, hogy a multiplayer az, de ez nem is történelemhű, tehát, hogy ez nem is egy történelmi csatát játszik. Az csak lövölde. A multiplayerben, az csak egy vadlövölde. Tehát, hogy az ugyanaz a COD vadlövölde, amit várunk tőle. Nyilvánvalóan egy picit lassabb, mint az eddigi szerintem leggyorsabb COD, ami az Advanced Warfare volt. Ja, az volt eddig a leggyorsabb. Az konkrétan ugye ott a dash-elés az ilyen, az nem, a jetpacked nem úgy működött, hogy szépen lassan elkezd gyorsítani, és akkor így emelkedsz vele, meg ilyenek, hanem ott a jetpacked úgy működött, hogy hogy így kibusztolt így hirtelen, mint ha tudod, valami rugós izére állnál, ami így hirtelen az elején gyorsít. Uh-huh. És amiatt, és a levegőben is lehetett irányt váltani, meg le lehetett csapódni, szóval az amiatt nagyon gyors játék volt. Nyilvánvalóan már utána is lassultak a kodok, amióta átálltak a normális, úgymond... Itt tudom én a Titanfall-hoz tudnám hasonlítani, hogy átálltak annak a jetpack használatára, vagy a jetpack módszereire. Nyilván ebben a kódban már nem futsz a falon, nincsen rakétád, hála az égnek, vagy hát nincs jetpacked, hála az égnek, te jó Isten, hála az égnek. Viszont annyira azonban visszatértek ehhez az egészhez, hogy a mozgások pont egy ilyen egészséges dinamikát kaptak. Az animációk borzalmasan rosszak, nyilvánvalóan, hála az égnek, de meg a COD még mindig az a játék, ahol nem emeli fel a fegyvert, hogyha a falnak fordulsz. Úgy mostanra már minden játék, még a PUBG is felemeli, ami alapvetően nem egy triplás játék, de még abban is felemeli a fegyvert, hogyha a falnál vagy, tudod, és nem fér el. A kódban még mindig nincs fizikai kiterjedése a fegyverednek. Mm-hmm. Tehát odaállhatsz a falhoz, meg se fog mozdulni a keze. Viszont egy ilyen nagyon-nagyon gyors... Én nagyon-nagyon szerettem a kódot. Én nagyon-nagyon szerettem a kód 2-t és a kód 4-et. És a kód 4-et idézi, csak egy kicsit fejlettebbek a mozgások, mint a mozgás tekintetében, mert ugye lehet már sprintelni, és itt lehet már olyanokat csinálni, hogy ablakon átmászás, vagy felmászás valami magasabbra. Tudod, ez régen úgy nézett ki, hogy így ugrottál, meg ugortál, aztán próbáltál ilyeneket. De most így át lehet lendülni mondjuk ablakokon, és akkor így egy kicsit ilyen egészségesebbé válik a mozgása a dolgoknak, amit észrevettem a bétában. Három pálya volt elérhető team deathmatch meg ilyenekben, hogy nagyon picik. Ezek a pályák nagyon-nagyon picik, tehát még kodos szemmel is nagyon picik. Hmm. Tehát tényleg nem kell fáradni nagyon a célkeresztekkel, mert egyébként tényleg nem. Egyenes folyosó, és aki előbb meghúzza a ravaszt az. Ellenére egyébként hála az égnek beletiporták a különböző ilyen határozottan visszafogott egyébként, amitől nagyon-nagyon féltem, hogy a kod az már nagyon-nagyon elment a score streakekkel ilyen nagyon-nagyon vad irányba. Ezeket sikerült egyébként egész kultúráltan visszahozni. Tehát a jelenlegi score streakek, ugye ez olyasmi, mint a kill streak, csak pont alapján adja. Erre nem tudom, mikor álltak, melyik kódnál álltak át pontosan, de hogy ugye még a kód 4 esetében kill streak volt, tehát ha megöltél 3 embert, akkor lehúzhattad az UAV-ot, ha megöltél 5 embert, akkor hívhattál egy airstrike-ot, és ha megöltél 7 embert, akkor hívhattál egy helikoptert, aki körözött a pálya fölött, és lövöldözött. Ez volt a kód 4-ben, ez mostanra ugye score streak lett, ami azt jelenti, hogy ha összeszedsz 300 pontot, ami egyébként 3 ember megölése, de assistból meg mondjuk 4, érted, tehát ugyanúgy összejött az UAV. Uh-huh. Ugyanúgy összejött az összes többi, azok nem ilyen átkozottul elborult dolgok. Amikkel én dolgoztam, meg amiket én láttam, azok ilyen egészen hihetőek, tehát nyilván felderítő repülő, az azért az UAV-nak így megfelelője még mindig, vagy mondjuk ilyen artillery, tehát ilyen lövegtámogatás, és akkor egy adott területet egy ideig lőnek folyamatosan a lövegek. Nyilvánvalóan beleszpanoltat ettől függetlenül a játék. Egyébként tényleg, tehát hogy beleszpanoltat, nem figyeli, hogy ott éppen van-e szélségi támogatás, meg ami nekem még volt, ez egy ilyen bomba volt gyakorlatilag, ami úgy nézett ki, hogy nyilván a másik világháború még nem voltak irányítható bombák, ez nyilván egy kicsit így följebb kellett, vagy egyébként pont ma olvastam egy cikket arról, hogy már használtak akkoriban is drónokat az amerikaiak, csak nem sikeresen, hogy ilyen, így látod így, ahogy a bombatárolóból indulsz gyakorlatilag, és látod, hogy kinyílik alattad, leesel a bombával, és akkor egy kicsit így tudod befolyásolni azt, hogy merre repüljön, és akkor így valamennyire az embereknek. Szóval szerintem ezek így megtaláltak voltak. A red dotokat, meg a különböző szájtokat látni újra, az fura. De van. MP44-re van ilyen red dot, nyilván így át van alakítva, a második világháborúsabbnak tűnjön már. De hogy szerintem fura, mindegy, szerintem az egy kicsit fura. Én azt egy kicsit lazábbra vettem volna. Egyébként meg ilyen tárbővítések, meg ilyenek vannak a fegyverekre, tehát ilyen alapvetően így egészen rendben van. Nem tudom megmondani, hogy van-e olyan. Tehát amíg megnézem a BF1-et, pontosan meg tudom mondani, hogy akkoriban olyan fegyverek aztán nem voltak. Nem volt ennyire elterjedt a gépfegyver, mint ahogy ezt így megpróbálják előadni. Itt a COD 2 tekintetében is kilógnak a célkeresztek nagy része, de tárbővítések, meg az ilyenek, azok azért annyira nem. Tehát azért azért elfogadhatóbbak valamennyire. Ugye jött egy új játékmód, ami azt hiszem új, a War néven talán, ez egy objektív-orientált pálya. Gyakorlatilag ebből én egyet játszottam, nem kettőt, vagy hármat. Az mindegyik ugyanazon a pályán történt, a többiek elmondása alapján, akik többet játszottak, ugyanaz a pálya van. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy az egyik félnek először el kell foglalni egy pontot, akkor juthat tovább, akkor utána meg kell építeni egy hidat, ami ténylegesen úgy néz ki, hogy a csapat egy részének fedeznie kell őket, a másik része meg oda kell kúszni a híthoz, és nyomogatnia kell az F-et, hogy építse a hidat. Meg kell építeni a hidat, közben nyilván a másik oldal megpróbálja ezt eddig mind megakadályozni, és aztán a vége pedig az, hogy el kell kísérni egy tankot. Igen, el kell kísérni egy tankot ilyen légvédelmi lövegekig, és azokat a légvédelmi lövegeket akarjuk egyébként elpusztítani. És ugye ez egy ilyen több lépcsős, objektív-orientált feladat, a tank nem mozog, ha nincs mellette ember, bla bla bla, tehát ezt így fedezni kell, ilyenek. És ez egyébként egész jó. Én azt hittem, hogy ennek semmi szüksége nincs. Nyilván Team Death meccset játszottunk látástól vakulásig, 5 órán van egyébként a bétában. Az nem is rossz. És mikor jön ki a játék? Nem tudom, gondolom, amikor szokott. Én amondó vagyok, hogy egyáltalán nem tűnik rossznak. Tehát, hogy én élvezem. Azt nem mondom, hogy a 90 dolláros csomagját, vagy 90 eurós csomagját lenne olyan nagyon érdemes megvenni. Minden DLC meg ilyenek benne vannak, de én nagyon jól éreztem. Én nagyon-nagyon jól éreztem magam vele. Ez tök vicceségként, hogy pont most mondom, mert idén nincsen már Activision-es kapcsolatom, tehát idén nem tudom magamnak bekérni, meg idén nem érdekel már az, hogy mit mondanak a kritikák az új kodról, meg nem vagyok benne érdekelt. Viszont ez végre tetszik, és ezzel kapcsolatban végre lelkes vagyok, és bevallom őszintén, hogy tervezek a single playerébe is belenézni, akár streamben, akár nem streamben. Tehát én ezt szeretném végigjátszani, mert én nagyon élveztem az összes második világháborús kodot egyébként. Na hát lehet, akkor ez a második világháborús úgymond vérfrissítés. Ez harmadik egyébként. Ez beválik most megint a kódnak egy picit. Egyébként nyilván hozzá kell tenni, hogy ettől függetlenül ez egy kód maradt, tehát hogy nem taktikus, nem okos. A war játékmódja, ott azért ott taktikázni kell valamennyit, de ott se sokat. Tehát ott se nagyon sokat. Jó, hát én nem tudom, hogy a kódot eszik-e, vagy isszák, mert abszolút kimaradtam belőle az elmúlt 15 évben. Én nagyon szerettem, és én nekem a kód 2 volt az, amivel először multiplayerben játszottam. Tisztán emlékszem egyébként az első meccsemre, úristen, a pályára is. Halott tehenek voltak rajta mindenütt. Egy ilyen francia pálya, 2 elég nagy nyílt területtel, ilyen sniper mánia volt egyébként. Imádtam, és nagyon-nagyon sokat. Tehát az egész 8. évemet a Scott 2-vel töltöttem, úgyhogy egyébként nem lettem egy centivel se jobb. És aztán az egész 9. pedig COD 4-jel. Tehát azzal is nagyon-nagyon sokat játszottam. Szerinted nem csúnyácska egy kicsit? Kicsit műanyag. Tehát ilyen kicsit műanyag hatása van. Ez jó is, hogy felhozod. Nem, nyilván nem annyira szép, mint a Battlefield. Viszont az a helyzet, hogy nálam flat stabilan 100 FPS-sel fut. Akkor csak gép kell hozzá. Nem kell. Az enyém az most már nem egy annyira erős. De a videókártyád az jó. Nem, most már nem. A videókártyám nyilván a körülményekhez képest erős, de ugye a 10. és a 9. generáció között akkora a különbség, hogy bőven ki lehet rá mondani most már, hogy nem számít ki magaslóan jónak a kártyám. És a többi srácnak is beszélgettem, ugye az időutazók társasága, akikkel játszogattunk. Hunternek például nagyon rossz gépe van, de hogy őnek is teljesen stabilan hozott 30 FPS, pedig őnek tényleg nem fut szinte semmi jól. Akkor jó lett optimalizálva. Vagy akár még többet is, nem jó lett optimalizálva, csak egyszerűen nem igényel. jó lett mondjuk, optimalizálva, hogy ja. Ez már a 10-valahányadik kód, tehát ennyi után már tényleg rájöttek a know-how-ra, hogy lehet úgy megcsinálni a játékot, hogy jól fusson. Nem változtattak rajta semmit, gond, nem tudom, én cseréltek a motort egyébként. Egy kicsit műanyag a kinézete az egésznek, de egyébként én játék közben nem érzem azt, hogy annyira csúnya legyen, hogy az zavaró legyen. Tehát, hogy azt egyáltalán nem érzem. Nyilván az Activision hozzáállás majd még sokat ronthat a dolgon. Nyilván senki nem fog érdekelni, vagy nyilván kevesebb ember fog érdekelni, mert azért mostanra már hála az égnek. Most egy picit elakadtam, mert átnéztem a Steamemre, és megláttam, hogy a Star Wars Battlefront 2, ez nem az új Battlefront 2, ez még a régi Battlefront 2, kapott egy update-et Steamen. Lol. Tehát mert mint, hogy be van, kapott, mi a rák? Mindegy, meg kitalálom, hogy ez mi volt. Szóval egy ilyen, én még mindig fenntartom, hogy igen, egyébként írják is cseten, hogy a 980 Ti az jelenleg a középkategória teteje. És ez szerintem is így van, hogy a 980 Ti ereje az jelenleg a középkategória teteje. Ez kemény. Tehát, hogy ekkorát ugrott egyébként a 10. generáció. Na mindegy, szóval, hogy én nekem tök pozitívak voltak az élményeim. Nyilvánvalóan éreztem, hogy azért most már nem tudnám egy évig tolni, mint régen. Tehát, hogy azért egy ilyen két óra után mindig így felálltam, hogy jó, köszönöm, ennyi elég volt a shotgunnal szaladgálásból, de én bizakodó vagyok még mindig a koddal. Tehát ez a béta nem vette el a kedvemet a bizakodástól, annak ellenére, hogy Flash haverommal nem tudtuk egymást összehívni. Mert actually vele nem tudtuk egymást összehívni. Bárki mással igen, vele nem. Se ő engem, se én őt nem tudtam lobbiba hívni. És konkrétan úgy nézett ki a dolog, hogy mindig kellett még egy játékos, aki összehívott minket. És volt olyan is, hogy egyébként feljött valaki, összehívott minket, és aztán lelépett. Mert nem akart játszani, csak mi nem tudjuk összehívni egymást. Az nice. Tehát, hogy, ja. Hát talán ezt még kijavítják a megjelenésig. Reméljük. Hát ez nagyon jó lenne, igen. Ja, Kodi. Én ennyi. Jó, én akkor csak nagyon gyorsan három játék volt nekem a héten. Divinity Original Sin, héten fogok róla kirakni egy videót, ahol nagyon sokat beszélek majd róla, úgyhogy arról most így külön nem. A játék továbbra is fantasztikus, játsszátok. Szerepjáték rajongókat pedig egyenesen így elrugdosok, hogy játszanak velük, tehát vele, mert egyszerűen annyira jó. Kijött az Elite Dangerous-nek a 2.4-es update-je, targoidokkal, földön kívüliekkel, meg egyéb nyalánkságokkal. Na most én odáig jutottam, hogy megtaláltam egy targoidot. Gyakorlatilag az egyik ilyen csillagnebulában az összes ilyen random jelforrásra, ha rámész, akkor ott egy ilyen nem emberi jelforrás találsz, és akkor ott lesz egy ilyen targoid, így szkennel ilyen roncsokat, amit valószínűleg hát nem ő talált ott, hanem ő idézte elő őket. És akkor attól függően, hogy mit csinálsz, mennyire mész hozzá közel, meglövöd-e, vagy mi megtámad, vagy szkennel és tovább megy. Aha. Tehát nem para, ha véletlenül belefutsz egybe, hogyha okos vagy, mert akkor nem lövi ki alólad a hajódat. Azonnal, igen. És hát így tök poén, tehát most már így a targoidokkal zajlik az interakció. Emellett még bekerült tök sok minden más kis frissítés a játékba, lehet most már craftolni ilyen javító drónokat a csillagtérképen, és most már ilyen 20 000 fényévre lehet útvonalat tervezni, meg vannak ilyen begyűjtő küldetések, amikor mindenféle szemetet, amit az űrben találtál, eladhat sok pénzért, meg még nagyon vagy sok kis... Igen. Meg még nagyon sok ilyen kis apróság került bele. Egyébként. Ó, hát ne viccelj, egy hónapot gürisztem érte az anakondáért. Ez most melyik? Anakonda? Anyakonda, igen. Isten, mekkora ez a cucc. Nagy. Tehát ez egy ilyen stadion méretű hajó, by the way. Mekkora? Mennyire van fejlesztve nálad? Mondjuk úgy, hogy a kimaxolásnak úgy a kétharmadánál tartok. Az anakondánál, és nincsen modolva még semmi rajta, tehát nincsenek a mérnökök által módosított cuccok még rajta, aha, tehát az még egy másik plusz kaland. Az még utána jön majd a pénz. Hogy... Na de a lényeg az, hogy az új targoidokat még nem lehetett szkenner, most már lehet, mert lehet most már szkennert kapni hozzá, meg fegyvert is, ami hat rájuk, mert hogy konkrétan a normál fegyverek ezekre nem hatnak. Max arra jó, hogy felé egyáltalán nem lövött ki velük, és most arra ilyen kisebb klánok elérték, hogy leterítettek egy darabot belőle. Tehát, hogy így ilyen videó van fönn róla, hogy x 4-5 ember lövi folyamatosan 20 percen keresztül, és a végén megdöglik a targoid. De tök jó, mert ilyen rózsaszírom alakja van az űrhajójának, és így fokozatosan törnek le róla a szírmok, ahogy ugye gyengül, aztán a végén persze elpusztul. Tehát az tényleg egy ilyen mini boss, ilyen mini raid jelenleg a targoid Encounter. És gondolom, így lehet ilyen kis flottát összerekni, hogy több haveroddal így összeállsz. Hát igen, ez a cél, gondolom. Gondolom ez a cél, meg majd talán később beraknak olyan fejlesztéseket, meg olyan eventeket a játékba, hogy más interakció is lesz velük, de alapvetően most úgy van, hogy vagy a bolygón találsz ilyen Targoid lelőhelyet, ami már korábban is volt, vagy ki tudja, hogy biztos raktak még a bolygókra is ilyen új cuccokat, vagy pedig az űrbe így a Palaides szektorban így erőszeretettel találni Targoidokat. És ahogy megy az idő, mert ez úgy van, hogy így a 2.4 az most ilyen heteken, hónapokon át húzódó, ilyen folyamatos update-ekben valósul majd meg, és mindig beraknak valami újdonságot. Most például az első hét után megjelentek a fegyverek, meg a szkennerek, amivel már lehet valamit kezdeni velük, túl azon, ami egyébként egész jó, hogy először valakivel együtt játszottál, hogy ez a karakteret egyedül, volt? Egyedül játszottam. Egész jó, hogy először bekerültek az űrlények, és aztán a fegyverek hozzájuk. Igen, tehát így lesz egy ilyen sztori körív. Mindenesetre most így megint jó pár hétig, vagy hónapig elszórakozik a nép. Az biztos, hogy tényleg nagyon fun. Főleg, ha így csapatos túl játszátok a dolgot, föl kell szerelni a hajót rendesen, meg nagyon erősek a Targoidok jelenleg. Szóval csak óvatosan kell velük bánni, de és hogyha lenyomsz egyet, abból így lesz valamilyen unlimited mennyiségű lootod, vagy fejpénzed, valami. A videóban, amit láttam, hogyha egyet szétlősz, akkor kapásból 2 millió kredit. Aha. Ami mondjuk egy ilyen 20 perc lövölde után reális. Aha. Tehát az nem olyan rossz. Meg még ki tudja, hogy milyen lootja lesz, amit így eladhatsz, vagy felhasználhatsz később valamire. Tehát mindenképp lesz ennek folytatása. Szóval ez a 2.4, és ez most indult el egy hete, és valószínűleg ennek elég hosszú lesz a kifutása, úgyhogy majd én így folyamatosan próbálom vele azért valamilyen szinten így a lépést tartani, aztán majd meglátjuk, de ez a játék továbbra is időgyilkos, tehát az biztos. Hát az úristen, akkor a grindolás ez a játék, te jóisten. Ja, ha grindolást így enyhítenék, és mondjuk így egy ilyen nagyon kis gameplay looppal váltanák föl, akkor az így nagyon üdvös lenne, hogy tényleg ne a lelkedet grindold szét benne, meg ne kelljen így már rákényszeríteni magadat, hogy így csináljál mást is, mint mondjuk a legjövedelmezőbb dolog, hogyha akarsz egy jó hajót. Tehát az úgy tök jó lenne. Vagy valahogy így arányosan növelni így a loot mennyiségét, hogy mit tudom én, ha van már egy közepes hajód, akkor a loot is javul, aztán van már egy nagy hajód, akkor a loot akkor lesz így még nagyobb. Tehát, hogy így valahogy ne az legyen az érzésed, hogy jó, vettem egy új hajót, akkor a következő hajóig most megint 50 órát kell. Megint 50 óra, és csak annyi, hogy nagyobb lett a rakterem a kereskedelemre. Igen. De ettől függetlenül én nagyon rápottantam a játékra. Na és végül, de nem utolsó sorban a hét nagy játéka, a Cuphead. Na amely... az a játék az, amiben egy fogyatékos fóka képességeivel rendelkeznék valamivel, valószínűleg. Na most ettől a játéktól egy picit féltem, hogy tehát vizuálisan hangulatra a játék az 10/10. Tehát ez az 1930-as évek rajzfilm stílusa gyakorlatilag annyira csodálatos, hogy közel 100 év, jó, 90 éve realizált rajzfilmek stílusát így majdnem 100 évvel utána így újraélesztették, és annyira gyönyörűen néz ki, és iszonyat fun a játék. Tehát kicsit féltem, hogy ez lesz az egyetlen pozitívum, és maga a játék meg így igazándiból nem lesz olyan hű, de nagy durranás, és nem, tehát jó. Tehát ez egy ilyen boss run, tehát folyamatosan bosszok ellen kell szinte menned. Van egy-két pálya, ahol így végig kell menned a pályán és életben maradni, ott tudsz pénzt szerezni egyébként, amit elkölthetsz különböző upgrade-ekre, de alapvetően a boss harcok dominálnak, és tényleg tök ötletesek a harcok, nehezek, de nem megcsinálhatatlanok, azon van a hangsúly, hogy tényleg így tapasztalt ki, legyél ügyes, jöjj rá arra, hogy mik így a jó taktikák az egyes bosszok ellen, és persze szerezd meg a gyakorlatot hozzá, hogy ezeket megfelelően kivitelezd, és akkor utána egy ilyen nagyon jó pofa játék lesz belőle. És van szívás, de inkább az motivál, hogy így kicsit még tovább menjen, mert minden bossnak több fázisa van, és ezek között ilyen eszméletlenül durva átmenetek vannak, tehát így rögtön az elején ott egy ilyen kertbe indítottam, ahol egy óriás burgonya köpködte felém a földcsomókat, meg néha gilisztákat, akkor a burgonyát szétlőtted, akkor jött utána a hagyma, aki elsírta magát, és akkor könycsepjeit kellett kerülgetni, és a végén jött a répa, akinek meg így ilyen répa rakétái voltak, meg a harmadik szeméből lézersugarakat lőtt. Tehát egy ilyen eszméletlen indokolatlan dolgok. Csak ilyen boss fight, vagy van olyan rész boss is, amikor csak ugrálsz, és van egy kis platform része is, tehát hogy mondjam, 10 pályából mondjuk 8 az boss fight, 2 ilyen platform. Aha. De tényleg nagyon jó, tehát a hangulat az már magában elviszi az egész játékot a hátán, de emellé még a játékmenet is tök király, és van benne ugye kóp, tehát hogy kettő ember játszhatja együtt, lokális kóp, és teljesen jól van a játék ütemezve, tehát hogy nehéz, de nem teljesíthetetlenül nehéz, tehát nincs az, hogy 5 órán keresztül ott szívod az agyat, hanem mondjuk ha elkezdesz egy bosson trájolni, akkor mondjuk az legrosszabb esetben is egy ilyen 20-25 perc alatt le fog menni, és akkor megvan a sikerélmény, és mondom, annyira királyul van megcsinálva az egész, hogy a hangulat az már magában elviszi az egészet a hátán. Most én egy másfél óra alatt azt hiszem 3 vagy 4 bosst leterítettem, igazándiból meg lett volna még több is, ha egy kicsit több időt szánok, tehát csak úgy voltam vele, hogy még meg akarom nézni a többit, amit így látok. Aha, persze. És így baromi jó, tehát ezt a játékot már 3 éve várom, mint a messiást, de igazándiból megérte. Tehát, annyi, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem nekem való, egyébként. Tényleg 100%-ig biztos vagyok benne, úgyhogy én valószínűleg hozzá sem fogok nyúlni, de tök örülök, hogy jól sikerült. Ja, főleg azért, mert hogy mennyire régóta lehet tudni azt, hogy jön. Ja, tehát 20 euróért abszolút megéri, még talán kicsit többért is megéri, tehát egyszerűen ez a vizualitás fantasztikus, tehát nálam ez mindent vitt. És mellé a játék is jó. Aha. És újra játszható, tehát hogy így minél ügyesebben jobban teljesítsd a bosszokat. Mondjuk gondolom a támadási szekvenciák ugyanazok. Tehát, hogy... Igen, igen, tehát ha kiismerted, utána már csak gyakorlás kérdése az egész. Aha. Úgyhogy a Cuphead. Erre neked van is már kint videód, vagy van. Ez még egy ilyen? Van, hát egy másfél órás stream. Aha, tehát streameltetek. Amit jól beklémeltek, aztán meg most épp azért küzdök, hogy ez hirdető barát legyen. Jó, nyilvánvalóan a bevétel miatt csinálod, úgyhogy... Nem, egyébként ezt abszolút nem. De azért jó lesne! YouTube, úgyhogy légy segíts ebben. Na jól van, úgyhogy a Cuphead, ajánlom mindenkinek ezt a játékot is. És akkor ezzel szerintem a mai Cubecastünk végére értünk. Elképzelhető. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a részvételt, a moderátoroknak kiváltképpen, és azoknak is, akik valamilyen formában támogattak minket. És még egyszer a leírásban megtaláljátok Viktor és az én Patreon oldalamat. Segítsetek minket abban, hogy a mindenféle bullshittől mentesen tudjunk nektek tartalmat csinálni. Köszönjük. Igen, ez a legjobb rövid kifejezés. Ezt kellett volna csinálni, ezt kellett volna mondanom a videómban. De mindegy. Na majd én, ha csak ellenfelejtem. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten találkozunk. Addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok! Jót berecsentem a székkel még a végén. Még a végén, búcsúzó, még recsentére. Tudod, mit felejtettem el, amit mondani, hogy mivel játszom?